Szervusztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a CubeCast 117. adásában. Sziasztok! Na, csak hogy gyorsan letudjuk, az imént a Conan Exiles főcímzenét hallottátok, ha várkinek kérdése lenne, hogy mi volt ez a zene. És ne akkor... tegyen fel! Igen. Egyébként meg ebben a hónapban a májusi játékainkról terveztük beszélgetni, lévén, hogy semmi jobb témánk nem akadt, kivételesen, tehát most se a YouTube nem akart megőrülni az elmúlt egy hétben, se nem történt semmilyen korszakalkotó melléfogás vagy jófogás így a játékiparban, úgyhogy mindenki az E3-ra tartogatja a beégéseit meg egyéb jó dolgait. Úgyhogy... azt várom, igen. De persze ez előrevetíti azt is, hogy akkor a következő két hétben meg akkor lesz témánk. Már jövő héten, hétfőn menni fog. 9-én indul a buli. Most nem, meg nem mondom, hogy melyik sajtótájékoztatóval, de azt hiszem, vagy IE lesz, vagy... Bethesda is azt hiszem vasárnap hajnalban lesz, vagy valahogy így. De a lényeg az, hogy a következő hét hétfőn már nagyba fog menni, azt hiszem, a PC Gamer Show, a Sony-nak a cuccai, meg talán a Ubisoft. Most nem nyitottam meg egy ilyen E3 line-upot, de a lényeg az, hogy szombat este lesz egy, talán IE-vel kezdünk, aztán lesz vasárnap egy Microsoft, hétfőn Sony, PC Gamer Show és Ubisoft, és kedden még talán egy Nintendo? Aha. De ezt most így fejből mondom, tehát így... Én ma találkoztam a teljes programmal, azt próbálom összeszedni, de mindegy, nem számít. Most nem fogom megtalálni, talán az IGN-en volt. Annyit tudok, hogy szombaton este 8-kor mi nekünk helyi idő szerint lesz az első dolog, tehát az még úgy nézhető időpontban van. A többi meg ilyen hajnal, meg hétfő este talán 8-tól kezdődik az első, és akkor így hajnalig. Hajnalig megy a veretési. Igen. Hétfőn nem akarjuk úgy időzíteni a podcastet, hogy véget érjen el ott-e? Ezt még megbeszélhetjük, vagy akár közben is így nézhetjük. Ez elég para, de hogy igen, de hogy ezt kitaláljuk. Jó. Mert hogy én szeretnék ilyen, hát még nem találtam ki pontosan mi, de hogy valahogy szeretném követni nyilván a dolgot, úgyhogy erről beszéljünk, hogy ez valahogy úgy, mint egy követődjön. Jó, ezt majd még akkor behirdetjük. Na de, addig is volt nekünk azért játék így májusban is, ezt jó, hogy egy júniusban cselekedjük meg, de hát miért ne? Tehát, hogy így véget ért a májusi hónap, és akkor így lássuk, hogy milyen gyöngyszemek érkeztek. Meg milyen gyöngyszemekkel foglalkoztunk, inkább sem, hogy mik érkeztek. Vagy szargalacsinok, attól függ, hogy kinek mi persze. Az a helyzet, hogy most például van pont egy játék, amiről nem tudom eldönteni, hogy beszéljek-e vagy nem. Szerintem beszélek, csak így, hogy teljesen kifejtve azt, hogy a fenntartásaimat a dologgal kapcsolatban. Oké, akkor szerintem indítsunk is ezzel. Melyik játék volá az? Ez mindenkitől abszolút elnézést így kapásból, ez a Crew 2. Egyébként, ugye a Crew 2-nek most volt a bétája, és volt lehetőségem kiszórni Crew 2-es kulcsokat, és az volt a terv, az volt az ördögi terv, hogy csütörtökön Crew 2-zünk páran, tehát hogy Hunterrel, meg Joe-val, tehát azért mégiscsak tudod, Crew, tehát hogy így mi lenne, ha nevéhez hülyen, mint egy nem egyedül játszanám a játékot. Tényes való, ez az én hibám, azok a kulcsok, az a link az már régebben a birtokomban volt, hamarabb odaadhattam volna a srácoknak, és akkor hamarabb beaktiválódott volna náluk. Aznap adtam oda a béta kezdésének idején. Én bevallom őszintén, értem azokat az érveket, amikor azt mondja valaki, hogy nyilvánvalóan ez egy új játék, meg beta teszt, meg terhelés, és nyilván túlterhelődnek a szerverek, és a túlterhelt szerverek miatt nem működik. Én mindezt értem, azonban egy closed beta, és a tényvéleményem szerint már tudniuk kell valamennyire belőni azt, hogy mi van akkor, ha készüljenek fel arra, hogy az összes kulcsot beaktiválják, amit kiadtak. Nem, én ezt nem is értem egyébként, mindegy, én ezen egyre jobban felhúzom magam egyébként, hogy nincs egy nyavajás béta, ami főleg úgy, hogy egyébként meg tényleg csak és kizárólag marketing értéke van ezeknek a bétáknak. Mindegy, az a lényeg, hogy Xboxon és PlayStationon teljesen rendesen működött az egész béta dolog, azonban PC-n úgy nézett ki a dolog, hogyha beaktiváltad azt a kulcsot, amit én kiadtam, ugye, akkor ezt egy oldalon be tudtad aktiválni, akkor ugye előtte be kellett lépned, és legjobb tudásom szerint Xboxhoz és PlayStationhoz adott kulcsot, a PC-n meg az OnLive helyett az a másik, az egy nagyon-nagyon másik, a Uplay, igen Uplay, a Uplay rendszerén ben egyszerűen megjelenik a játék neked, és el tudod kezdeni letölteni. Tehát így nem kell átmásolni oda semmi kulcsot, semmi ilyesmi, egyszerűen megjelenik. És nem jelent meg. Jó, hogy mondod egyébként a Uplayt, mert pont tegnap este belogoltam megint a Uplay fiókomba, azon elvetemült céllal, hogy annó 2205 özzek. Csak így egy ilyen kis mellékvágás. Ja, oké. Okay. Na, szóval, hogy elméletileg ennek meg kellett volna jelennie. Nem jelent meg, de semmi baj, mert én nem csak, hogy kaptam kulcsot a forgalmazótól, de be is hívtak a bétába. Úgyhogy volt még három kulcsom. Stekkeled őket. Mert hogy ezt így kiadták, így, hogy a haver, tehát hogyha behívtak a bétába, akkor úgy kaptál kulcs, hogy akkor kaptál a haverjaidnak is kulcsot. Yep. És csinált Hunter, és csinált Joe is így egy-egy accountot, és azokat behívtam, azokat az accountokat ugye játszani, mert hogy majd úgy hát, ha hamarabb megkapják a játékot. Kaptak is egy e-mailt róla, hogy bent vannak mind a kettővel, de nem jelent meg a játék a továbbiakban sem a Uplay accountjukban. Úgyhogy végeredményében már ezen egy picit felhúztam magamat, úgyhogy végül nem lett stream, hanem egyszerűen csak kiraktam Facebookra a posztot, hogy tessék, itt vannak a kulcsok, játszatok, negyedikéig tart a béta, tehát máig tart konkrétan a béta, nem tudom pontosan hány óráig, használjátok egészséggel, mit tudom én érted, tehát hogy akkor játszatok, de hogy akkor mi nem fogunk játszani. Viszont ennek ellenére én személy szerint belenéztem a játékba, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon furcsa volt. Mármint... Mesélj, hogy mi volt benne furcsa. Nincsen, nem tudok érdemben kritikát mondani a játékról, ugyanis nagyjából 10 perc után Alt F4-gyel kiléptem, és előtte csapkodtam egy kis több időzítemet. Csak nem működött a kilépés gomb véletlenül. De működött volna. Szóval az a helyzet, hogy én egy nagyon-nagyon türelmes rásznak hallom magam egyébként, és azért nem szeretném annyira nyíltan szidni a krút, mert nem játszottam vele sokat. Úgyhogy nem tudom, hogy egyébként a játék milyen. Ezért ez inkább nem is egy... Ne is úgy értelmezzétek, kedves nézők, hogy ez egy ilyen tesztszerűség, mint amit általában így összehozunk röviden a játékról, hanem csak elmesélem, hogy mit tapasztaltam, amikor beléptem a krúba. Crew 2-be. Nyilván kezdünk azzal, hogy bűnronda a játék. Fel van véve ultrára, most építettem egy új PC-t. Nyilván lehetne erősebb, de nem lesz. Tehát, hogy már mint úgy értem, hogy ha mondjuk TI lenne benne, nem csak 1080, tehát ilyenekkel lehetne erősebb, de az átlagos felhasználónak sem lesz. És olyan botrányosan csúnya volt ez a játék, hogy ez már meglepő. Tehát, kb. Annyira ilyen Ghost Recon szintű? Volt itt egy haverom. Violent szintűen csúnya? Nem. Vagy annál még rosszabb? Csúnyább. Nem volt árnyéka a fáknak. A hajók a vizen ilyen nagyon furán mozogtak. De ez még csak valami grafikai engine bug, vagy ez így már a gyári? Én nem tudom, hogy ez egy engine bug-e. Akikkel beszéltem, azoknál így nézett ki. Uh-huh. Akik streameket néztek, meg amit streameket néztem, ott így nézett ki. Ez az a helyzet, hogy így most, amit én láttam a játékból, és ellenőriztem a grafikai beállításokat, most, amit én láttam a játékból, az konkrétan 10 évvel ezelőtt lett volna elfogadható. Tehát, hogy jó, ha nem 10 évvel ezelőtt, de mondjuk de. És azt mondod, hogy konkrétan ezelőtt. A Crew 2 az rondában néz ki, mint a Crew 1? Jelen... Nem emlékszem a Crew 1-re, hogy nézett ki. meg akkor nekem nagyon rossz hardverem volt. Igen, a hajók azok így, igen, na mindegy, azok is nagyon furán néznek ki, furán ugrálnak a vizen. Tehát, hogy olyan, mintha nem, tehát olyan, mintha én sinem mennének. Szóval, hogy így indultunk, hogy nagyon csúnya volt a játék. De ez alapvetően nem számít. Ugye nyilvánvalóan ez azt az irányt erősíti ez a játék, vagy abba az irányba ment. Ugye a Crew 1-nek volt egy története, ilyen, tehát ez a szokásos bűnöldözős történet, hogy kijöttél a börtönből, próbálod újra... Ja, de a mocskos gépkocsi maffia már megint beránt téged a mocsokba. Valami ilyesmi volt a Crew 1-nek a története, mindegy volt, de beépített rendőr vagy közben, valami ilyesmi. Alap, és valami ilyesmi sztori volt. Meg család, és a Crew 2-nél hátrahagyták. Igen, hátrahagyták teljesen a sztorit. Elengedték a sztori, teljesen? Ezt a izévonalat húzták, amit mostanában hoz hogy hívják az Xboxnak az autós játékát, és szégyengyelzett? Forza. Igen, a Forza Horizon hozza általában ezt az ilyen, tudod, ilyen gyűjtsél rajongókat, a követők, azok a pontjait gyakorlatilag, minél több követő, annál több autó, tudod, ez ilyen vonalat hozza körülbelül. Ez is ilyen követőket kell hozni, és akkor a követőket úgy kapod, hogy ilyen nem is, vagy ha nyersz, vagy ha így ugrálsz, meg ilyen különleges dolgokat mutatsz be, van benne egy ilyen fiktív cég, akik egyébként a GoPro lenne a valóságban, akik ilyen mindenféle versenyeket szponzorálnak, mindenhol ott a logójuk, és ők ilyen livestream technikákkal foglalkoznak, tehát hogy annyiban más a GoPro-hoz képest, ez a cég konkrétan az élő közvetítésével foglalkozik az ilyen versenyeknek. Szóval, hogy alapvetően így ez a set, amiben így elindulunk, ugye? És nyilvánvalóan úgy indul a játék, hogy azonnal indulunk egy versenyen. És ez a verseny ráadásul megmutatja már, hogy mit tud a játék, úgyhogy közben néha átváltjuk a járművet. Verseny közben. Ebben a verseny részben, ugye ez egy szkriptelt verseny nyilván, ez úgy kezdődik, hogy autóval indulunk, utána átmenünk valami hídon, és akkor ott látunk elhúzni hajókat, és akkor így áthúz a hajókra, és aztán elhúz fölöttünk repülő, és akkor így áthúz a repülőre. És egészen eddig minden teljesen rendben volt, amíg át nem húzott a repülőre, mert nyilván nem, tehát nyilván ilyen full casual az autók irányítása, tehát értetted, hogy nem szimulátoros a dolog, hanem ilyen need for speed jellegű autóvezetés, talán még casual. Igazából én a Crew-ról annyit tudok, hogy az egyetlen játék, autós játék, ahol lehet tornyokra mászni szintén, illetve, lehet, hogy itt ilyen multifunkci, tehát, hogy egyszerre autózni kell, hajózni és repülőzni. Lehet, nem kell, lehet. Inkább ez a lényeg, hogy lehet. Itt ugye nyilván azért kellett az elején, hogy bemutassa. Nekem alapvetően furcsa, két dolog furcsa alapvetően, az egyik, hogy, és ez már sajnos egy tesztjellegű dolog, pedig nem kéne, az egyik, hogy nekem nagyon fura ez az azonnali váltás. Tehát, hogy úgy válthatsz a járművek között, hogy így mész, és egyszer csak áthúzod, és repülővel vagy. Tehát, hogy előhozol egy helyi menüt, és átváltozik repülővé a jármű, amiben vagy. És nem el kell menni egy garázsba, átparkolni egy repülőbe, érted? Tehát, hogy nem valami ilyesmi. Ez az egyik. A másik, hogy el tudok képzelni autós játékot történet nélkül. Abszolút el tudok képzelni autós játékot, viszont ezek szimulátorok. Tehát nem egy full casual autóvezetéssel, meg ilyen élményekkel rendelkező játékot tudok elképzelni történet nélkül. Szóval nekem ez fura, de mindegy, szóval ott tartottunk, hogy előkerül a repülő. Egyszer csak bedob a repülőbe, bármilyen utasítás nélkül azzal kapcsolatban, hogy kell vezetni a repülőt, és nem a default irányítás az. Tehát nem az, amit alapból várnál egy repülővel. Nyilván minden játékban, amikor elkezdesz repülőt vezetni, akkor kell egy idő, mire megtalálod a különböző dolgokat, meg tudod, hogy kell vezetni a repülőt, ilyenek. Nyilván ezt általában elmondják azelőtt, hogy már repülnél a repülővel. De mivel itt mert ugye úgy kell felszállni, tehát hogy ahhoz tudnod kell, hogy kell vezetni a repülőt, hogy felszállj. Viszont ugye mivel itt a levegőbe kezdesz a repülővel, ezért nem mondják el, hogyan kell vezetni a repülőt, ami azt jelenti, hogy fent vagy, már a levegőben, különböző pontok között kéne versenyezned, de nem tudod, hogy hogy kell vezetni a repülőt. A jobbra-balra, meg ezek viszonylag jól mennek, a VASD, a V az a gyorsítás, az S a lassítás, a QE az talán így a függőleges tengely körül forgatja a gépet, de hogy hogyan lehet a csűrűlapokkal, vagy azt hiszem, hogy a csűrűlapok csinálják, a gép elejét dönteni lefele, vagy felfele, az így valahogy nem... Valahogy elsikkad. Valahogy nem került elő, mint információ. De semmi baj, mert ugye megnézed a billentyű kiosztásnál. Hát nyilvánvalóan. Mikor is megnyomod az escape-et, és nem jön elő a menü. Úgyhogy miközben repülsz a repülővel, vagy hát repülnél a repülővel, nem tudod vezetni, megpróbálod megtalálni a menüt, hogy milyen gombbal lehet előhozni. Ugye mondanom se kell, hogy kipróbáltam az ilyen alapvető dolgokat, az egér, az a gép körüli nézetet tudja forgatni, tehát meg tudod nézni más irányból a gépet, meg tudod nézni hátulról, előről. A nyilak, azok a gép körüli nézetet állítják, meg tudod nézni hátulról, előről. Ez egyébként egy annyira fontos dolog a játékban, hogy erre két külön irányító felület szükséges. Tehát mindenképpen kell, hogy a nyilak is ezt csinálják, és a billentyű, az egér is ezt csinálja. A jobb shift, mert a bal shift, az nitrót ad, vagy hát nitrózol, tehát hogy így alapvetően végig próbálkoztam az ilyen default gombokat. Aztán végül megtaláltam a menüt egyébként, az F10-en volt. Volt már játék, amivel találkoztam, és az F10-en tartotta a menüt, a StarCraft 2 jut eszembe utoljára. Igen, ott F10 volt. Ami azért oda tette, mert a hotkeyek nagyon közel lennének az escape-hez. Nyilvánvalóan ebben a játékban is van valami elképesztő oka, hogy ne az escape hozzá elő a menüt. Miután előhoztam a menüt, eddigre már egyébként megnyertem a repülős versenyt, méghozzá úgy, hogy mindig meghaltam, lerakott újra, meghaltam, lerakott újra, meghaltam, lerakott újra, meghaltam, lerakott újra, és ilyen 7-8 halál után beértem a célba. Ez kimondottan casual friendly-nek tűnik. Ez annak tűnik, jó, ez az elején lévő bemutató szkriptelt játék, érted? Tehát igazából teljesen mindegy, megnyered-e vagy nem. De megnyered amúgy, még így is. És ennyi alatt ugye beértem a célba, és megtaláltam, hogy hogyan kell... Azt írják, hogy van, akinek rendben volt az irányítás ezen a téren. Akkor lehet, hogy csak nekem volt szerencsém ezzel. Mert hogy van, aki azt írja, hogy nekik teljesen rendben van. Ez de durva! Na mindegy. Nekem végeredményében egyébként a jobb oldali kontrollra és a jobb oldali shiftre rakta a csodás számítógép a lefele döntést. Nem láttam még játékot, ami használná a jobb oldali kontrollt és a jobb oldali shiftet. Az tehát igen. Olyannyira nem, hogy nem... Ennél még az elit is jobb. Nem jutott eszembe technikailag az, hogy ezek a gombok léteznek. De nem csináltad azt, amit így ilyenkor a szerencsétlen ember szokott, hogy így a billentyűzetet így végig zongorázza, és akkor valamire csak reagál. Hát dehogy nem. De hogy a jobb oldali shiftet, meg a jobb oldali kontroll. Minden, nem, ilyenkor nem azokon mentem végig, amik szokások. Tehát az MN, a pont, a vesző, tudod, az ilyenek, ezek szoktak a fönt, itt talán az ő, nem tudom, hogy pontosan milyen. Tehát, hogy így... hogy billentyűzet, igen, mert hogy kontrollerrel, de durva. Most azt írja valaki a chatben, hogy neki a nyilak voltak az irányítás, és a VASD a döntögetés. Úgy tűnik, hogy akkor így a billentyű meppelés még úgy fejlesztés alatt van a játékban. Oké, valamit csinál, mindegy. Az a lényeg, hogy én ezen az elképesztően fantasztikus élményen annyira felhúztam magam, hogy kapcsoltam a játékot, és nem ültem le vele soha többet játszani, és ez valószínűleg így is fog maradni. És most írja Dorasz, hogy ő neki, ő volt az, akinek a nyilak voltak az irányítás, a VSD a döntögetés, és ő neki meg a Space-en volt a Nitro. És hogy nekem meg a Space-en soha nem is volt a Nitro. Tehát mindegy, valószínűleg akkor szerencsétlen vagyok, ezt kell, hogy mondjam. Pekhes vagyok, rosszul osztotta ki a dolgokat. Jó, akkor én ezt elkönyvelem, hogy én voltam a szerencsétlen. Azt tudom, hogy még egy embernek ilyen volt rajtam kívül az irányítás. Tehát ezt tudom, hogy még egy embernek volt ezzel baja. Jó, hát figyelj, amúgy se nagyon volt a látóteremben a Crew 2, de így már még annyira se hoztad meg a kedvem hozzá. És egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy egy csütörtökön kérték ki a játékot a srácok, Hunter meg Joe. Hunternek péntek reggelre megjött, Joe-nak péntek estére. Úgyhogy mindegy is. Tehát így, de mindegy. Szóval így nem volt átütő siker. Nem volt átütő siker a Crew-val való kapcsolatom megindítása. Ja, viszont helyette olyanok, amik átütő sikerek voltak. És valószínűleg ez az utolsó indításod is volt a Crew-ban. Sajnos ez van rá. Én idén Ubisoft játékból csak az új Annót várom. Azt szerintem nagyon nem tudják már elrontani. Tehát, hogy az Anno 2205-öt szítták eddig a legjobban, és az összes részét a sorozatnak valami miatt mindig szítták, de azt szítták a legtöbben. De most én azt nagyon élvezem, úgyhogy innentől kezdve ha csak nem teletábbikat kell majd ott 1800-ba menedzselni, akkor én elégedett leszek már vele. De mondom, nincsenek magasan az igényeim szerint. Csomóan azt írják a cseten, hogy ők az N-re teszik a nitrót. Hogy a rákba éritek el az N-nel a nitrót? Mivel hüvelykújjal nyúltok fel rá? Még az is hülyeség. Ja, hát egy kicsit oldalt föl az Space-ről. Ez oké, de hogy nem úgy tartod a kezed, hogy az kényelmessé váljon. Tehát akkor eltávolodik a D-től a kezed. Hogy teszitek a nitrót az N-re? Na mindegy. Mindegy, ez egy költői kérdés, igazából nem is annyira fontos. Két kezünk van. De mi? Az N... Valakinek nem fontos, hogy egérrel forgassa azt a rohadt gépet. Igen, lehet egyébként, hogy ők nem akarják előről nézni a számítógépen. Igen, lehet, hogy valaki 10 ujjal vezeti a repülőgépét, úgyhogy simán hozható. Hát mint a verekedős játékokat én ugye billentyűzeten játszom itt a gépen, és akkor is úgy ugye egér az nem játszik be. Egyébként tök furja, hogy van, amikor olyan játék kerül a kezembe, amit nem egér billentyűzeten játszom, hanem csak az egyikkel, általában akkor billentyűzet. Az úgy nagyon, az mindig furja. Általában azok olyan játékok, ahol ilyen konzolos, tehát hogy kontrollerről van átmeppelve billentyűzetet. Kedvem lett kijátszani a Carbont. Én ezt nagyon szerettem. Na mindegy. Igen, ez egyértelműen kontrollerről van átmeppelve, tehát a Crew az egyértelműen. Tehát, hogy nekem ezt így tovább folytatva, a valaminek az elfogadása a játékban mindig, tehát a kilépés, biztos ki akarsz lépni, elfogadás, elutasítás, grafikai átállítások, biztos ki akarsz lépni, elfogadás, elutasítás. Az elfogadás gomb az mindig az end volt. És ilyen lehetett volna az enter, az bármi, nálam mindig az end volt. Úgyhogy, vagy valami ilyesmi gomb, vagy a page down, vagy verted valamilyen ott azon a részen lévő billentyű, amilyen miért? De mindegy. Viszont voltak egyébként játékok, amikkel játszottam, és nagyon királyok voltak. Na, hát akkor folytassuk ezt a felívelő részt. Hogy te mondasz egyet, én mondok egyet, vagy... Ja, legyen így felváltva, szerintem. Jó, szerintem az tök jó. Lesz elég játék. Nem tudom, hogy a Bud Spencer-es játékról meséltem-e neked. Meséltél. Meséltem? Jó, mert igen. Nekem az így nem rémlik, mindegy. Nagyon-nagyon jó kis árként. Hát azt mesélted, hogy ilyen fanservice. Abszolút fanservice, és így rajongóknak kötelező szerintem. Meg egy utolsó parti játék, tehát hogy így két játékos pótban szétrögítek az agyatokat, az garantált. Jó, akkor amiről viszont biztos nem meséltem, az a Moonlighter. Nem rémlik? Na, a Moonlighter az egy roguelite, hát mondhatjuk, hogy akció RPG, ahol ugyanis nappal boltos vagy, este meg harcos. És amit este kifarmolsz, azt nappal eladod a boltodban. És mikor alszol? Hát ez kit érdekel? Egyébként lehet a játékban aludni is, hogyha így menteni akarsz, vagy napot előre görgetni. De tényleg, tehát ilyen nagyon, nagyon szép kis pixel grafikája van neki, akkor a ilyen maga... nagyon furcsa felülnézet, de közben igen, a karakterek meg oldal nézetek. Ilyen zeldás nézetben van az egész, tehát ilyen izometrikus felülnézet, de ilyen izomból izometrikus felülnézet. És tényleg úgy néz ki a játék, hogy akkor így mész a kis dungeonökbe, amiket random generál a játék, akkor ott így hentelsz, meg ilyen fegyvereket, meg egyéb lootot szerzel, és egy ilyen kis érdekes mini játék, hogy van nálad egy ilyen 20 slotos táska, és nagyon sok felszerelés, amit így felszedsz, ilyen átok ül rajta, és akkor az átok pedig nagyjából azt próbálja befolyásolni, hogy te azt hova ragd az inventoridba. Tehát itt konkrétan van egy ilyen inventory management mini játék, és akkor így ilyen taktikusan kell felszedned a lootot, meg hogy hova teszed a táskádba, mit küldesz haza, meg mit tartasz magadnál, meg hogy mit dobsz ki. És akkor van olyan, hogy mondjuk a lerakod egy slotba az adott tárgyat, és akkor a jobbra fölötte lévő tárgyat akkor elpusztítja majd, hogyha kimész a dungeonből. Tehát akkor úgy kell leraknod a tárgyat, hogy lehetőség szerint ne legyen felette valami jobbra föl. Tehát, hogy így inkább a szélére rakod, a jobb szélére, és akkor nem lesz fölötte szemű, vagy hogy csak legalul lehet, de vannak ilyen pozitív dolgok, például, hogyha berakod valamerre, akkor valamelyik irányba lévő másik tárgyról mellette leszedi az átkot, és akkor nem lesz ilyen negatív hatása. Szóval egy ilyen kis érdekes mini játék is került bele, ami így első nekem baromi fura volt, de aztán rájöttem, hogy igazándiból ezzel így tényleg megpróbálják kicsit elmélyíteni ezt az ész nélküli lootolást is a játékban. Na és a lényeg az, hogy van öt dungeon a játékban, és mindegyik akkor nyílik meg, amikor ugye az előtte lévőt végig. Kimaradt a té. Bocsi, most vettem észre a cseten. Ó, tényleg. Ligő, hő, ter. Kész is. Na és hogyha haza teleportálsz a dungeonből, vagy urambocsá végigviszed az endbosszit. Vagy a szövegember, hogy igazából azt sem néztem, mert videót néztem a játékról. Igen, bocsánat. Akkor a boltodba kerülsz, és a boltodban tudod árulni a cuccot, amit kilútoltál. Nem kell mindent eladnod, mert ugyanis nagyon sok mindenből te tudsz magadnak kraftoltatni felszereléseket, fejlesztéseket, meg egyéb dolgot, viszont a legtöbb mindent el fogod adni. És itt egy nagyon érdekes része a játéknak még, hogy neked kell belőnöd az árát. Tehát, hogy ott van egy ilyen kis polc, ahova négy dolgot tudsz kirakni az elején, és akkor fogod magad, és mondjuk felszedtél valami, mit tudom én, moszatot, meg valami fémet, és akkor így kirakod mondjuk 100 aranyért. Na most jönnek, kinyitod a boltot, és elkezdenek jönni az emberkék, te meg akkor így figyeld a reakciójukat. Na most mindegyik odajárul az egyik felszerelés elé, és akkor ilyen kis fej így megjelenik a fejük felett, ami vagy nagyon happy, vagy csak simán happy, vagy kicsit szomorú, vagy egyenesen sírva fakad, na és akkor te ebből tudod eldönteni, hogy az adott ár jó-e, vagy nem. Jó. És akkor így tudod így változtatni, és akkor a vége az lesz, hogy a játéknak így az inventory részében, mármint hogy a lexikon részében megjegyzi az összes tárgyhoz, amiket eddig felszedtél és áruba bocsátottál, hogy milyen reakciók voltak rá, és akkor ír rá egy árat, hogy te mondjuk felszedtél mondjuk egy ilyen fémet, azt kiraktad mondjuk 77 aranyért, és akkor azt így csillogó szemmel vették meg, mondván, hogy ez egy barom jó biznisz volt. És akkor látod, hogy ezt akkor még lehet drágábban is adni. És akkor legközelebb mondjuk felrakod 300 aranyért, azt úgy megveszik boldogan, akkor még mindig tudnád tovább drágítani a dolgot, és akkor ha felrakod mondjuk 1000-ért, akkor meg sírva fakadnak és arrébb mennek, tehát hogy 1000-ért már nem fogod azt eladni például. Tehát hogy ki kell tapasztalni, hogy az egyes dolgok mennyibe fájnak. És ezt még megfejli a játék egy ilyen kis gazdasági mutatóval, tehát hogyha valamiből nagyon telespammeled a piacot, akkor az ugye inflálódni fog, kevesebb lesz rá az igény, és ergo nem fogod tudni annyira drágán feltétlenül elsózni, de ugyanez fordítva is igaz, ha valami nagyon ritka, vagy keveset adsz el belőle, az népszerű lesz, és nagyobb lesz rá az igény is. Aha. És akkor egy ilyen mini játék, és minden egyes dungeon úgymond, ahova lemész, ugye egyre nehezebb, egyre keményebb szörnyek vannak benne, ezzel párhuzamosan kell fejlesztened a felszereléseidet is, mert különben hát nem leszel túl hosszú illető a dungeonben, és jobb loot is van belőle, tehát drágábban tudod eladni az adott cuccokat belőle. És akkor így áll össze a játék, a boltodat is tudod külön fejleszteni, illetve a körülötted lévő szerintem falut is. Szerintem ez tök jó, ez a kis boltos mechanika hozzá, egy tök nagyos. Tehát konkrétan a játék olyan, mintha a Binding of Isaac-et összerakták volna a Shopikeepivel, meg a Zeldával. Aha. De azért, tehát, hogy így egyik se ilyen teljes értékű az adott címből, de azért elég jó részeket merít belőle. Tehát egy ilyen kis hibrid ezekből a játékokból, de így nekem nagyon tetszett. Tehát tényleg így játszatja magát a játék, és milyen roguelite, ugye akárhányszor meghalhatsz belőle, de minden halál után azért van egy kis fejlődés. Tehát, hogy így folyamatosan fejleszted a boltodat, szép lassan összegubázod, hogy milyen cuccokat kell megőrizned, amit elviszel a kovácshoz, és akkor lesz belőle jobb felszerelésed. A faluba tudod fejleszteni ezeket a mesterembereket is, és akkor szép lassan egyre több mindenki kerül oda. És még egy érdekes dolog, hogy a dungeonből haza tudsz egyrészt teleportálni permanensen, az egy kevés aranyba kerül, viszont tudsz egy portálkaput is nyitni idővel, ami viszont jó drága, de cserébe visszamehetsz a dungeonbe arra a pontra, ahol voltál. Tehát kvázi, uh-huh. ha már nagyon rommál utoltad magad jó cuccokkal, akkor azokat gyorsan berakod otthon a ládába, aztán folytatod a kalandot. És van még egy cucc, amivel meg elpusztíthatod a nálad lévő felszereléseket, és azért egy kis pénzt kapsz. Ott a helyszínen, tehát hogy így aha. szétbontod őket pénzre. És a helyszínen miért kéne pénzre? Ez nem kell ott a helyszínen, hanem csak későbbre kell, majd jó, nem, ha van. Hát későbbre jó, ha van, illetve aha. hogy ne kukázzad az adott cuccot, hanem azért mégiscsak maradjon belőle valami kis plusz. Tehát hogyha már nincs helyed az inventoriba, mert ugye ott így kőkeményen sakkoznod kell egy idő után, hogy mi hova kerüljön, akkor úgy vagy vele, hogy jó, hát akkor ezt nem viszem magammal, mert a többi az új cucc, és még nem tudom mire jó, vagy pedig, hogy nagyon kéne valamire, és akkor inkább kidobsz valamit, ami már nem kell, vagy nem annyira kell, de akkor azt uh-huh. is pénzé teheted. Így instant, és akkor nem kell kifele sem mászkálni. Nem kell elveszíteni, jaj. És akkor mondom, az egész mellé aranyos egy ilyen nagyon, nagyon hangulatos kis grafika, meg zene párosul, és mondom, nekem így nagyon tetszett a játék. Hogyha nem lettem volna így tökig elárasztva más játékokkal, akkor simán ezen pörgök ma is. Tökre aranyosnak tűnik, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy nekem való. Ja, hát nem az a hardcore bolt management játék. Azért. Igen. Tehát, hogy ez egy roguelite akció RPG, amiben van egy ilyen boltos szekció is, de ez a kis dihotómia, hogy így nappal boltos, este harcos, ez így szerintem tök jó pofa, és így működik a játék. És by the way, ugyanaz a kiadója, mint a Frostpunknak, a 11-bit studio. De durva. Tehát ők most így igyekeznek, mondhatjuk úgy. By the way, Frostpunk, kirakták a roadmap-et, hogy mire számíthatunk Frostpunk ügyileg a következő egy-másfél évben. Igen. Az első dolog, amit így szeretnének megoldani, egy új játékmód, aztán egy ilyen lépegető customizáció, meg hogy így egy-két dolgot így testre lehessen szabni. Aztán egy endless mód, amit így endurance-nek kereszteltek el, majd, tehát hogy az a végtelenített játékmód aha. akar lenni, és utána meg egy új szkenárióval akarnak még előrukkolni. Szóval jön a következő egy éven belül a Frostpunkhoz is bőségesen. Igen, azért ehhez érkezni fog egy tartalom. Mind ingyenesen. Tehát, hogy ezért nem fognak külön pénzt kérni. Ja. Yeah. Ami így nice. Elég király egyébként. Mert ez a játék is, a Moonlighter is nagyon-nagyon kis aranyos, kis cuki. Ja, úgyhogy nekem a Moonlighter az így nagyon megtetszett. Hát ezt el tudom képzelni. Én maga ez a csapkodós rész, ez amit én így nem adok annyira. Várjál, úgyhogy mindjárt rátekerek a boltos részre, abból is látsz egy pár kockát. Láttam külön videót, mert amikor elkezdtél rá beszélni, akkor egy videósnál rákerestem. Mondjuk a nézőknek egyáltalán nem rossz, hogyha látják. Én a bolttal kapcsolatban állapítottam meg, én úgy, pont most láttam egyébként tőle teljesen függetlenül egy videót erről, feldobta a YouTube, valamiért leklikkeltem. Nem tudom pontosan megmondani miért egyébként. és belenézegettem, nem is néztem nagyon bele, tehát nem néztem is sokáig, hanem tudod, így csak belenézegettem. És a boltnál állapítottam meg, hogy ott ekkora méretben, ilyen pici helységekkel egy kicsit fura ez a nézet. Tehát, vagy legalábbis nekem az volt az érzésem, hogy ekkora mértékben kicsit fura. Ez annyira dungeonben szerintem nem jön ki. Vagy én legalábbis itt nem láttam annyira, hogy a dungeonben az ilyen szintén fura lenne. Nekem abszolút nem volt fura, tehát hogy... Nyilván alapvetően fura ilyen, ez a kézet, hogy ez nyilván így működik. Egy Stardew Valley-hez hasonlítanám inkább a játékot így nézetre. Meg úgy az egész kinézet, tehát mindenben inkább ahhoz rokonítható. Aha. Hát a Stardew Valley-nek nem ez a... Hát nem ez a profilja, igen. Ez nem ez a megoldása ugye arra a kérdésre, hogy hogyan nézzünk sréhen fentről dolgokat. Nem, ez a nézet egy az egybe Zelda. Tehát, hogy ez aha. Konkrétan a Zeldában tök ugyanígy néztek. Binding of Isaac. Tehát, hogy... Jaja. Meg volt még egy játék, aminek kapcsán a Binding of Isaac előjött nem régiben nálam, de lehet, hogy pont ez volt az talán. Hát ezzel kapcsolatban biztos, tehát hogy ez meglepne, ha nem. De nem, volt még egy játék, de mindjárt úgyis elő fog akkor kerülni, hogyha más nem. De hogy a Moonlightert én nyugodt szívvel tudom ajánlani bárkinek. Tehát egy nagyon aranyos kis játék, és mellette még tartalmas is. Azt nem tudom megmondani, mert értelemszerűen nem sikerült annyit beletennem a játékba, hogy az endgame az hogyan alakul. Tehát ha mondjuk így végig csűrted az összes dungeont benne, és kimaxoltad a boltodat meg a karakteredet, lesz-e bármi, ami miatt így tudnád mondjuk úgy pörgetni tovább, mint mondjuk egy Stardew Valley-t a végtelenbe is tovább. Uh-huh. De érzésem szerint, ha nem, még akkor is bőségesen megszolgálta az árát a játék. Sőt, tehát egy kimondottan jó játék szerintem. És konkrétan most azon gondolkodtam el, és hogyha már így előkerült a Frostpunk, hogy ugye a Frostpunknál sírtam nagyon, nem csak én, hanem úgy sokkal, hogy miért nincs benne Endless Mode? Mert hogy annyira eljátszanám még a végtelenségig. Aha. Ezt a fajta de játékot. De ezt beszéltük is, hogy a Frostpunkban mindenképpen kéne, főleg, hogy egy idő, bár mondjuk az a helyzet amúgy, hogy valószínűleg azért nincs benne Endless Mode, mert jelenleg úgy néz ki az economic, hogy egy bizonyos idő után endless nyersanyagod van, és onnantól teljesen mindegy. Igen, tehát, hogy ahhoz külön meg kéne szerkeszteni azt a játékmódot egy extra mechanikákkal. Igen, na de pont a Frostpunk kapcsán így most az elmúlt pár hétben jutólag gondolkodtam el azon, hogy igazándiból, tehát az ember mindig csak többet és többet és többet akar, és sose jó neki az, ami van, aztán csak utólag értékeli, hogy jaj, de jó is volt az. És pont ugyanez a helyzet a Frostpunk-kal is, tehát itt van egy játék most 30 euróért a Frostpunk esetében, 20 a Moonlighter esetében, aminek van egy eleje, közepe, vége. Beleteszel mondjuk egy végigjátszásba, ha így közel fullosan kitakarítod mondjuk 12-16 órát, és akkor úgy megvoltál vele. Megvan az élmény, jó volt a játék, az a megfelelő pontokon jól össze volt rakva, hangulatos is volt, adott neked élményt, tapasztalatot, és tehát így mi kell még több? És akkor itt jön az a dolog az emberekbe, hogy most annyira kezdjük megszokni, hogy ugye ez a video game as a service, tehát hogy minden egy ilyen folyamatosan fejlődő és változó ilyen végtelenített szolgáltatásba akar átmenni, hogy aha. Kezdünk elsiklani amellett, hogy és mi van akkor, hogyha van egy valami, aminek van egy vége, és akkor az kiad egy egészet, körülír egy ívet, és akkor így azt kell élvezni benne. És akkor ezt már emiatt nem fogjuk élvezni esetleg, mert ez a sok minden más játék arra kondicionál minket, hogy minden a végtelenbe tartson. Nem, szerintem nem. Szerintem igenis lesz rá igény. És főleg és az, hogy tartják magukat még jelenleg is, tehát hogy a Sony a simán ad ki ilyen játékokat, érted? Tökre hát ott a God of War, csak hogy a legutóbbit említsük, tehát hogy annak is van egy eleje, közepe, hát vége, akkor Detroit, és... akkor a Detroitot említsük, igen, ha és így tízelik, igen, és akkor majd mindjárt jöhetsz te a Detroitot, és akkor így tízelik a végén maximum, hogy hát majd akarunk egy másik játékot is ebből a franchise-ból majd egyszer. Nyilván, ha abból a franchise-ból is nyilván, ha jól megcsinálják, mert nyilván ott meg van gyönyörű példa mondjuk az Assassin's Creed sorozat, amiből meg mondjuk még jobb példa a Call of Duty sorozat, mert a Call of Duty-ból tényleg évente jelenik meg egy nyomajás játék. Pah! És nem jó. Akkor nem kell. Viszont amikor meg amikor meg ilyenek jönnek ki, mint amit a Sony most rában kiadott, akkor pedig de, igenis van szükség arra, hogy jöjjenek olyan játékok, amiknek van eleje, van vége, közben egy történetet ír le, és ez a történet a szépen át van gondolva, fel van építve, és le van zárva. Igen, úgyhogy tényleg a Moonlighter esetében is ezt tudom mondani, illetve a Frostpunk esetében is, hogy az az endless mód mind a kettő játék esetében, ha meg lesz, vagy ha a Moonlighter esetében esetleg benne van a végén, mert erről nem tudok tényleg nyilatkozni, akkor az egy plusz, amit valószínűleg az emberek 80%-a nem is fog kiaknázni, aki eljut a végéig, mert játszik helyette mással, de hogy ezek a játékok így egybe intaktak és jók, és nem kell hozzá az, hogy a végtelenbe tartsanak. És szerintem nagyon sok ilyen triplás cím, ami ugye egy open world-el akar operálni, pont a Ubisoftnál ez így tetten érthető, ott rontja el, hogy annyira sokat akar markolni, hogy a végén keveset fog. Igen. Mert így ugye a nagy vállalások miatt csomó mindent így sablonok meg algoritmusok alapján próbál így beszuszakolni a játékba. Csak aztán azok meg nem lesznek olyanok, mint amikor valaki így tényleg kézzel rakja össze az utolsó kis pixelig a pályákat. És nem, az automatikusan generált pályák, meg minden ilyesmi, azok nem lesznek annyira jók soha, mint egy szépen kézzel elemről elemre épített pálya. Igen. Kész, ez így néz ki. Nyilvánvalóan más játékokhoz kell. Tehát, hogy... És nagyon nehéz olyan játék mechanikát és olyan gameplay loopot alkotni, ami így a végtelenbe tartva is élvezetes marad hosszan. Nagyon nehéz. Igen. És iszonyat nagy mázli is kell hozzá, hogy az embereknek tetszen. Mert tényleg az Elite a legjobb példa, egyik legjobb példa annak, hogy az ilyen nagyon grindfestes, szinte már pofátlanul szar játékmenet időnként, az hogy képes berántani embereket nagyon hosszan. Vagy a Destiny. Nem megyünk tovább. Jó, akkor ennyi volt a Moonlighter, akkor most jössz te. Én akkor választhatunk, vagy a House Flipperről elmondom én is a véleményemet következő lépésben, vagy a Detroit jön. Hát akkor, ha már így a Detroitot megpedzegettük. Akkor haladjunk a Detroit-tal. Én is egyet kell, hogy értsek veled. Szóval, Detroit. Az a helyzet, hogy én ezzel a játékkal nem akartam játszani már. Nem akartam elkezdeni konkrétan, mert már mindenki játszott vele. Érted? Tehát, hogy én ugye amikor megjelent a Detroit, akkor az első pár napban gépet építettem, kisebb gondom is nagyobb volt annál, hogy elkezdjem csapatni, meg hogy ezt játszom. Tehát tényleg nem is tudtam volna streamelni, szét volt szedve az egyik gépem, még nem volt összerakva a másik, és hiába PlayStation-on játssza az ember, nyilván mert csak azon van kint, nem tudom streamelni egyszerűen technikai. Jó, a laptopra összehúzhattam volna valamit, de akkor meg soha nem készülök el a számítógépemmel. Tehát, hogy ez így inkább készüljek el a géppel hamarabb, és dolgozzak ugye rendesen. Ez azért tök durva, hogy ezt mondod, mert a játék maga 20. május 25-én jelent meg, a te streamet pedig 29-én született, tehát 4 napra a megjelenés rá is. És addigra már egy csomóan kín volt, és egyébként ennyi idő alatt egy sztori-orientált játék hype-ja már el is múlik. Egyébként tényleg, tehát hogyha amúgy tartalmat akar gyártani az ember, tehát például egy God of War-t ennyi idővel később, mert nem is lett volna értelme streamelni egyáltalán. Nyilván sokan mondják, hogy de a testílusod más, mint a többi, ami teljesen igaz, csak mással jobban tudnám, értitek, így elérni a dolgokat. Tehát, hogy máshogy jobban tudnám használni mondjuk azt az időt, más játékkal több nézőt tudnék elérni, ilyesmikre gondolok. Jött egy nagyon jó komment. Most látják ezt az androidos, kislányos túlszájtős részt. Dorász beírt, hogy az ott a szirmai. És tényleg, van egy kis hasonlóság. És végül elővettem, két indokból vettem elő, az egyik, mert írták Twitteren, hogy azért csak ránézhetnék. Másik, hogy eszembe jutott, hogy ugye mindenkinek más körülbelül, tehát nyilván nem mindenkinek más, de azért alapvetően más a dolog, tehát hogy ugye nagyon sok döntési variáció. Igen, azt láttam, bennem. Hogy így itt kijelzi mindig a döntési fákat, meg azt is, igen. Hogy a játékosok hány százaléka ment arra, amerre. És azért ott van választék. Van választék egyébként bőven. Nyilván egy csomó nem annyira fontos feltétlenül, de egy csomó, ahol általában nagyon sok irányba elválasztódik, azért ott nem annyira fontos, viszont végeredményben azért arányában elég sok irányba elválasztódik, de tényleg, tehát azért, azért kifejezetten jó. Én szóval végül elkezdtem játszani, és azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően rácsúsztam. Tehát úgy 2 óra 51 perc, 33 másodperc is a Detroit streamem, hogy nekem azon a napon volt még egy streamem utána. Érted? Tehát, hogy az alapvetően még csak nem is vitte el az egész napomat. Vagy hát érted, az még csak egy első játék volt, mert ugye én két játékkal streamelek általában, és az első az kisebb figyelmet kap abból adódóan, hogy a második az ugye örökké tart körülbelül. Tehát addig tartom, eddig akarom. Uh-huh. És ez volt az első. És annyira rácsúsztam, hogy ilyen majdnem 100%-osan kihasználtam azt az időt, ami erre volt számva. És nagyon-nagyon király. Nagyon király a történet, nagyon király a világ, nagyon-nagyon király. Jaj, tudom, hogy végül miért streameltem. Tudod, miért streameltem végül? Na, mesélj. Mert nem akartam égyomorra ráengedni a gépemre egy 100%-ban erről a gépről futó streamet. Tehát ez volt az első stream az új géppel, a legelső stream az új géppel, és akartam egy ilyen kicsit kevésbé terhelő dologgal kezdeni. Azzal ugye, hogy egy másik hardveren fut a játék, és ezen a hardveren csak a stream fut. Hát, hogyha bármilyen beleszaladnék, tudod, ilyen áramfelvételi problémák, ja. Bármilyes. Úgyhogy igazából csak igazából semmi értelme nincs, csak egy ilyen kis biztonsági dolog, hogy így az ember ilyenkor így akar egy kicsit így, tudod, így nem tudom, finomabban megközelíteni a kérdést, mindegy, lehet, hogy hülyeség, lehet, hogy rosszul gondolom, de hogy nekem így logikusnak tűnt, hogy először akkor úgy menjen, tehát hogy ugye én átraktam most a streamelésnek a kódolását videókártyáról processzorra, és akkor megnéztem először úgy ezt a folyamatot, hogy a processzor kódolja, nem ugrál a kép, mit tudom én, mert az előző processzorra csinált ilyeneket. Azt megnéztem úgy, hogy a játék nem ezen a gépen futott, és aztán pedig a következő játékot már át is, az már a gépen is futott. Na mindegy, és tökre ilyen random dolgok miatt vettem elő. Viszont az állított, hogy tökre szeretném végigjátszani. Nem lesz rá időm, de tökre szeretném végigjátszani amúgy. Elképesztő, hogy mennyi idő egy, azt hiszem 3 vagy 4 karakter van benne, és akkor mindegyik ilyen 2-3 órás? Nem tudom, én ilyen 12 órák körül láttam végigjátszásokat. Az annyi. Körülbelül ilyen 10-12 óránál. Szóval ott tartottam, hogy nagyon-nagyon király a világa. Nagyon király, tehát nagyon király ez a sci-fi. Az a világ, amit felépítettek neki, tökre nem ilyen elképzelhetetlen, nem elrugaszkodott, olyan témákkal foglalkozik, mit tudom én, találsz valahol egy újságot, és nyilván elkezded olvasni, olyan témákkal foglalkozik, ami egyébként tökre érdekes, és jelenleg is már lehet téma, vagy nem is az, hogy már lehet téma, de hogy egy olyan világ irányába tartunk, ahol ez téma lesz, ezek a témák, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon királyul, nagyon-nagyon királyul össze van rakva. Nekem a bicikli tárolóban leparkolt androidok tetszettek a legjobban. Bicikli tárolóban ott leparkolt android, az androidok elleni ellenérzések, az újságokban ilyen háborús dolgok, az androidok szexuális felhasználása előkerült már, mint topik. Tehát, hogy kifejezetten nagyon-nagyon izgalmas dolgok vannak benne. Ugye sajnos én kifejezetten rossz vagyok kontrollerrel, a quicktime eventek nem mennek jól. Tehát, hogy a quicktime eventek az volt egy komoly quicktime eventes rész egyébként jelenleg, eddig az kifejezetten rosszul ment. Tehát, hogy ez kifejezetten rosszul ment. Egy nagyon-nagyon érdekes néző réteget generál, ugye minden játékos generál egy olyan kommentelőt, ami ahhoz arra a játékosra jellemző. Ennek a játéknak van egy nagyon-nagyon érdekes saját kis kommentelő csoportja, akik egyébként többen vannak, mint gondolnánk, akik a világ minden bölcsességével állnak ehhez a dologhoz hozzá. Nyilvánvalóan ezek azok az emberek, akik általában láttak már legalább egy, ha nem több végigjátszást a dologból, teszem, azt elolvasták Wikipédián az történetet, és akkor ők írnak olyan elképesztően zseniális kommenteket, mint hogy elképesztően rosszul játszod ezt a játékot, érted, ez egy full casual. Igen. Tehát nyilván a quick time eventekre lehet így gondolni. Elképesztően rosszul játszod ezt a játékot, remélem a valóságban nem ilyen rossz döntéseket hozol. És ilyen, hogy mi? Tudod, tehát ez, jó van, kedves barátok, akkor... Ez olyan szinten hülyeség, amit írtál, mert ennek meg is írtam egyébként, hogy gratulálok, remélem, ezt nem csinálod nagyon gyakran. Igen, tehát, hogy amikor így megnyílik a föld, és így kiemelkedik belőle ez a típusú kommentelő, aki így a világ összes bölcsességével fel van vértezve, és csak egy dologért született erre a borgóra, hogy ezt a te videód alá megossza az ember. És azon gondolkozom, hogy vajon tényleg vannak emberek, akik nem tudják megérteni azt, hogy nem a tökéletes végjátszás a cél, hanem az, hogy a saját döntéseinkkel lesz, ami lesz az esemény. Ó, de az még semmi. A legjobb az, amikor konkrétan egy ilyen kis játék beszámoló alá kapod meg, vagy kapom meg, hogy hát nem játszom olyan jól a játékkal, akkor én most mit kritizálom, amikor ő meg így sokkal jobban ismeri, és így nem is úgy van, ahogy mondtam. Ha nem mondom, úgy van, ahogy mondtad, az számít. Tehát, hogy az számít, hogyha valamit rosszul látsz. Nem, semmi olyat nem mondtam, amit ne tudtam volna alátámasztani, nem csak érvekkel, de konkrétan képanyaggal. Egy. Kettő. Az, hogy én milyen szinten játszom a játékot, meg ne legyen már a kritikának a kerékötője. Ne, abszolút, ez így van, aznak egy, nem kell. Egy dolog van, ha tényleg ilyen gyépés módjára játszom a játékot, tehát konkrétan, hogyha a Super Mario-ban nem tudnék ugrani egy szakadékot át, akkor nem fogok róla így kritikai szemmel hozzáállni, mert akkor képtelen vagyok arra, hogy egy olyan minimális szinten tudjak játszani a játékkal, amiben elérném azt hogy a szintet, megnéz, hogy igen. Kritikát alkothassak róla. Igen, de ez azért nem áll fönn, még esetemben sem. Tehát, hogy... Igen, és akkor ez ilyenkor ez ilyen nagyon-nagyon durva, és akkor tudod, stream közben egyébként nem nagyon néztem a komment szekciót, és jobb is volt ez, amikor nem néztem, mert nyilván akik már látták, azok tudják, hogy ha a másikat választott, sokkal jobb lett volna, kezd újra. Ja, és igen, nem igen, érted, igen. Hogy az élmény számít. Tehát, hogy egy ilyenben az élmény számít, és nagyon durva, hogy ezek az emberek valószínűleg hozzá vannak szokva az ilyen League of Legends Counter-Strike vonalú, végtelenül egyszerű, kompetitív játékmenethez, amikor vagy nyersz, és akkor király, vagy nem nyersz, és nem vagy király, és nem tudnak mit kezdeni egy ilyen játéknak a szituációjában. Hát meg, hogy XY videós nem így döntötte, miért így döntöttél? Igen, és ez a miért így döntöttél? Azért döntöttem így, mert hála az én, hogy egy halom nagyon-nagyon hosszú késleltetés van, azért döntöttem így, mert nekem ez tűnik a logikusnak. Tehát, hogy azért... Volt, mit tudom én, egy jelenet, ahol ha nem tudom, visszaütök, vagy valami ilyesmi van, akkor ad lehetőséget a játék arra, hogy megmentsek egy karakter, de hogy nem akarok visszaütni. Érted? Tehát ettől függően a valóságban sem ütnék vissza. Érted? Igen. Tehát, hogy nem ütnék vissza a valóságban, akkor itt mi a rákér ütnék vissza? És akkor nyilván utólag le lehet írni, hogy mert akkor megmentetted volna az öreged, de ezt ott abban a helyzetben nem tudod. Igen, ez egy ilyen... Onnan kellett volna tudnom, jó barát. Vagy mit tudom, van az egyik story rész, te, mivel nincs PlayStation-t, gondolom nem nagyon, tehát hogy nem baj, ha spoilerezek. Ja, mondhatod nyugodtan, de azért a kedves nézőknek spoiler következik. Spoiler alert! Van egy rész, ahol egy apa elkezdi verni a lányát egyébként, és nyilván azt már millió egy videóban láttam egyébként. Igen? Ugye? Én, és akkor van a csávó, be van drogozva, mit tudom én, és ha nem mész vele beszélni, hanem azonnal felmész, akkor meg tudsz szökni a lánnyal, és meg tudsz lépni úgy, hogy az apát ne öld meg. Viszont ha odalépsz hozzá beszélni, akkor onnantól kezdve már nem tudsz. Nem tudod körülbelül úgy befejezni a játékot. Nem tudom. Az biztos, hogyha felveszed a pisztolyt, akkor onnantól nem tudod úgy befejezni a játékot, hogy ne öljétek meg az apát, mert vagy te vagy a gyerek megöli, de hogy... Hát akkor már a gyerek, ugye? Már hogy őt még nem. Én végigjátszásomban például én lőttem le. Tehát pont az Android lőtte le, és akkor így, hogy ez teljesen logikátlan oda menni, beszélni egy drogossal, nem, az a helyzet, hogy egyébként leállsz beszélni az emberekkel, tehát ha valakivel van valami konfliktusod, és egyébként hozzá kell tennem, hogy egy nála sokkal erősebb Android vagy, akkor igenis leállsz beszélni emberekkel. A részeggel is leállsz beszélni, mielőtt elkezdjed. Nem az van, hogyha mit tudom én, ha csak nem vagy te is részeg, de valaki nem tudom, nem tud viselkedni a buszon, akkor nyilván van, szólsz neki, nem pedig odamész és lekeversz neki egy marha nagy maflást, igen, vagy tudom én. Tehát, hogy de ez sajnos ez így működik, kommunikálni próbálunk, akkor is, ha drogos, és akkor is, ha nem az. Igen, ott követted el a hibát, csak hogy már én is beszóljak neked nagy bölcsességekkel. Tehát, hogy te megpróbáltál emberként android fejjel gondolkodni egy játékban, de azzal nem számoltál, hogy ez már egy előre elrendelt kimenetellen jár. Nem, majd. Én úgy hoztam a döntéseimet, ahogy én hoznám a valóságban. És a valóságban is elfogadnám azt a kimenetelt. Tehát, ha szívrohamban meghalt az az öreg úr, akkor ő meghalt szívrohamban. Érted? Én akkor is úgy fogok dönteni, ahogy az a... Az a helyzet, hogy a valóságban... Mert itt most keveredik nálad szerintem a roleplay, tehát hogy te így az Android programozásával meg mindennel próbáltál azonosulni, meg az, ahogy te emberként... Igen, ez sajnos ez rossz, tehát hogy valószínűleg nem így kéne játszanom, hanem rá kéne éreznem, hogy a játék mit akar, és azt kéne csinálnom, de én nem ezt szoktam csinálni. De nem. Én a saját... Úgy játszol, ahogy te hozod a döntéseket az adott pillanatban, és ezzel nincs semmi gond. És pont szerintem ez a lényeg, sem. Hogy ezt, ha valaki nem érti meg, akkor így alapvetően nem érti meg ezeknek a típusú játékoknak a lényegét, és főleg akkor, ha itt van egy ilyen játék, amiben ennyi fajta döntési fa van betéve, nagyon ügyes módon. És ráadásul tök pici dolgokon múlik, hogy melyikre mész. Nem mindig múlik ilyen hatalmas, hogy kiveszed-e a pisztolyt, vagy nem. De egyébként zseniális. Tehát az egész játék zseniális, és nagyon, tényleg nagyon szeretném folytatni, és kérdezték is, hogy remélik, hogy nem ezek miatt a kommentek miatt. Nem, egyáltalán nem ezek miatt a kommentek miatt, nem játszottam tovább. Próbálom tartani a schedule-t. Tehát, hogy az van, hogy haladjak a többi projekttel is, amit szeretnék, ehhez próbálom tartani a schedule-t. Ennyi. Holnap ölni tudnék azért, hogy folytathassam, de nem fogom tudni folytatni, mert van egy másik jellegű videó, egy stream, amit meg kell csinálnom, egy építő stream. Mit építesz? Minecraft? Nem, egy ilyen izét, egy nem ilyen IRL építős móka. Nem, hanem egy úristen, Metal Earth nevű ilyen fém modell dolog. Ilyen kis fém modell építő stream. Szóval, és amit azt meg szintén nagyon szeretném csinálni, tehát hogy értek nem úgy, hogy de jó lenne inkább ezt csinálni, mert akkor ezt csinálnám, mert nagyon türelmes a megrendelő, szóval hogy csinálhatnám később, amikor befejezni a játékot, de hogy ezt is szeretném megcsinálni, és azt is szeretném megcsinálni. Szóval, hogy emiatt nem játszottam tovább, de nagyon vicces, hogy megjelenik ez a kifejezetten erre a játékra jellemző komment típus, ami viszont elképesztően furcsa számomra. És nyilvánvalóan, értitek, tehát, hogy nyilvánvalóan szabad a véleménynyilvánítás, de engem mindig tilt el az, hogyha valaki azon pörög, hogy valaki más mondjuk nem ügyes egy casual játékban. Értitek? És ez egy casual játék. Tehát, hogy nyilvánvalóan azt lehet mondani, hogy mondjuk a LOL-ban, meg a Cs-ben nem vagyok ügyes, de hogy ez egy történetorientált játék. Mi az, hogy nem vagyok ügyes, nem fog hozzájutni a történethez? Dehogy nem. Lehet, hogy kettővel többször kell megpróbálnom, és akkor mi van? Tehát, hogy szóval, hogy ez nekem ez mindig egy ilyen, nem tudom, ez nekem mindig egy ilyen nagyon-nagyon fura vita alap. Egyáltalán az, hogy mondjuk egy ilyen történetorientált single player játékban hát nagyon béna vagy, nagyon rossz döntéseket hozol, remélem a valóságban nem hozol ilyen rossz döntéseket. Jó, de ezek a fajta kommentek igazából tudod miből születnek? Abból, hogy a kedves kommentelő esetleg talán nincs valamivel nagyon kibékülve a saját életében. Ez hogy ő így mindent akar hajazni talán. Szóval Ha valaki egy videójátékban ennyire a tökéletességre törekszik, vagy másoktól várja a tökéletességet, és ezt ennyire hangoztatja, akkor ott én szerintem a saját portáján kéne kicsit és nyilván ez és nem a játék tudásnál első körben. Nyilván ez úgy van, és nyilván egyébként nagyon kevés ember tudja elviselni azt, ha hibázik. Csak ugye nyilván valami youtuberek, az a helyzet, hogy... De nem. Meg kell tanulnunk. Mi emberek, ha leülünk játszani, mert azért valljuk be őszintén, bármekkora biznisz van mögötte, bármekkora kultúra, bármekkora szubkultúra, meg kreténség időnként, ezek játékok. Érted? Igen. Tehát, hogyha azt kérdezné meg valaki, hogy Hát miért játszol, miért nem valami hasznosabbal töltöd az időre? Jó, hát akkor barátom, te ne olvassál se könyvet, ne fessél, ne rajzoljál, ne menj ki a parkba focizni. Jó, a foci az még testedzés, de hogy érted? Tehát, hogy akkor ne meg a csináld ezeket. szókincset fejlesztés a szellemet, tehát hogy azért Igen, értem. igen, igen. Tehát, hogy ez egy játék, és ha valakit az is szórakoztat, hogy huszadjára bukja be ugyanazt a pályát, de újra kezdi, akkor mi itt a gond, hölgyek, urak? Tehát, hogy így, ezt azért sose felejtsük el. Még akkor is, hogyha most már így tökig vagyunk e-sporttal, és mindenki arra veri, hogy így, fú, hát ő már harmadszorra, milyen ligában van, meg lehozta megint a Fortnite első helyet a izébe a 100-ból, meg a, tehát, hogy így, oké, értjük, vannak ügyes játékosok, de ha valaki csak úgy pusztán élvezi a játékot, akkor ne rontsuk már el az élményt azzal, hogy azt várjuk el, amit a játékosoknak egy ezreléke meg tud csinálni. És ezek az e-sportolók, meg azok, akik így 0-24-ig rá vannak pattanva egy adott, arra az egy adott játékra. Igen. Tehát, hogy ezt ne várjuk már el az egy ezreléknek a teljesítményét, a maradék 99,99%-ot. És egyébként ugyanezt a problémát nyilván vihetnénk tovább, amikor a multiplayer meccsekben is ez történik, tehát amikor pont most a stream előtt még loloztunk egyet, és a jungler elképesztően idióta volt. És mert tudom, mindig ez a szokás, én egyébként kikérem magamnak, mert én nem szoktam másokat szidni a játékban. Ő az a fajta játékos volt, aki berohant négy közé, és aztán pingelt, hogy mi miért nem mentünk, amikor épp örültünk, hogy pár HP-val túléltük adott. Tehát ilyen viszonylag egyértelmű volt az, hogy ki volt a hibás a szituációban többünknek, kivétel neki. És mi nem barátok vagyunk, hanem többen, akik játszottunk vele egy csapatban. És ő volt az, aki végül egyébként úgy döntött, hogy ő ilyenekkel nem hajlandó játszani, és beafkolt. és ott szaladgált a spawnon. Tehát, hogy... És nyilvánvalóan ez így egy... Tehát, hogy... Igen, sajnos nem. Nagyon-nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, viszont fel lehet. És a Detroit egy gyönyörű játék, ahol lehet azt gyakorolni, hogy így mondták, hogy semmi baj, újra kezdheted, kijátszhatod újra. Miért játszanám ki újra? Úgyhogy már tudom az eseményeket, tudom a döntéseket. Körülbelül, mint a This War of Mine, ha abban nem vállalnám a döntéseim súlyát, érted? Tehát ez nem így lehet, hogy csak arra akart gondolni, hogy a következő játékodat esetleg más döntéseket hozzon. Nem, ezt még a stream alatt mondták többen, hogy told újra, és akkor meg tudod menteni az embert. Ja, érdekel, ja. Hogy meg tudom-e menteni az embert. Na igen, nagyon sok olyan játék van, ahol ugye, ha valamit nem úgy csinálsz, akkor ott így kőkeményen beszopod. Nem csak ilyen történetfókuszú játékokban, hanem mit tudom én, stratégiai játékoktól kezdve, menedzser játékokon keresztül. Tehát nagyon sok olyan játék van, aminél ilyen döntéshelyzetek kihadnak ugye így a későbbi játékodra. Tehát kevesebb egységed lesz, más Igen. pályára kerülsz, akármi. És itt ugye mindig benne van a kísértése az emberekben, hogy akkor most visszatöltöd, és akkor az optimális, vagy a legjobb döntést hozod. És én sokszor ilyenkor direkt beleállok abba, hogy nem. Ez az én döntésem. Meg megcsinálható, volt. Addig én is. Mert van, hogy már nem, oké, okay, hát de megcsinálható, addig beleállok. Igen, de hogy ez volt a döntésem, és akkor ezt vigyük végig, mert ettől lesz egy egyedi és egy megismételhetetlen játékélmény a számomra. És ha ez azzal jár, hogy mondjuk a kampány közepén szétveri a fejemet a gép, és újra kell kezdenem, akkor legalább ott volt egy ilyen nagyon hősies ilyen helytállás, aminek a végén ugye a túlelő legyűrt. De akkor ez így volt megtervezve, tehát akkor annak olyannak is kell lennie. Jó, más Igen. dolog az, hogy ez szarul van kivitelezve, de ezeknél a játékoknál nem jó, feltételezzük, hogy ez okés. Igen. Tehát nyilván főleg, amit mostában a Sonic, na mindegy, ezek a játékok nagyon-nagyon rendben vannak, és a Detroit ez meg ilyen jó. Nem. Az a baj, hogy tökre ajánlanám neked is, hogy ez végig, csak ugye nincs hozzá hardware, de amúgy tényleg, ha valahonnan szerzett kölcsön hardware-t, akkor én személy szerint én ezt sokkal jobban élveztem, mint a God of War-t. Igen, más... Az a baj, hogy gyűlik már így a PS4-en is pár játék, amivel így játszanom kéne egyszer életembe, de Nagyon sok ilyen van, egyre több. És amikor már azzal se tudok játszani, amivel akarok, akkor az ilyenek meg így... Játékújságírással kéne keresnem a kenyerem, az az igazság. Így mindenre játszanék, amivel akarok, meg amivel is, amivel nem. Na mindegy. Szóval a Detroit az nekem nagyon is úgy jött le, ami igen, egy másik jó kis húzó cím lett. Az. Tehát, hogy konkrétan egy hónapon belül kiadtak kettő húzó címet, ami csak ezen a konzolon érhető el, és mindeközben pedig a Microsoft kiadott a Sea of Thieves egy kis, azt hagyjuk is. Azzal nem játszottam, azért is mondom, hogy hagyjuk is, de hogy amivel játszottam, az a Sea of Thieves-nek az új kiegészítő DLC-szerű dolga, de ezt majd azután, hogy te is mondasz egy játékot. Jött hozzá de ez DLC effektív, amit nem tudom, minek hívják. Jó, akkor Detroit, semmi nem ragad benned a játékkal kapcsolatban. Nem, abszolút csak olyan tudom, és mindenképpen végig fogom játszani, és nagyon szeretném YouTube-on. Tehát, hogy ezért haladok, ezért nehezebb, mert Twitch-en tök egyszerű lenne, fognám elővenném, streamelem, de hogy mindenképpen szeretném YouTube-on, ami para. Oké. Én mondom, csak annyit hallottam még róla, hogy kicsit túl sok ilyen házi munka van benne. Tehát amikor így konkrétan avval telik a játékidőnek egy jelentős része, hogy kiviszed a szemetet... Szerintem nagyon fontos a történetmesélés, meg az egész settinghez. Úgyhogy aha, én nem tartom ezt bajna. Oké. Okay. Jó, nekem a következő kis indie szösszenet az a Wizard of Legend. Megint csak egy ilyen felülnézetes történet. Megint csak pixel grafika. Aha. Viszont ez egy varázslós játék, ahol konkrétan, igen, ez a másik játék, ami a Binding of Isaac-re hajaz, és ez már jobban. Tehát az a lényeg, hogy egy varázslóval vagy. És erről is néztem tőled függetlenül valahogy videót, és nem tudom, hogy miért. Na mindegy. Jó. Na, lehet. Szóval a lényeg az, hogy ez is egy roguelite játék, ugyanúgy van egy 2, 4, 6 pálya plusz 4 boss level, tehát 6 plusz 4 pálya, amiből 6 az ugye egy normális dungeon, random generált, és akkor így meg kell találnod belőle a kiutat, a végén egy mini boss-t leverni. Ha ebből megcsinálsz kettőt, akkor a harmadik pályán jön egy csak boss-ból álló pálya, és aha, akkor ezt háromszor eljátszod, aztán jön a fő gonosz, és hogyha őt is levered, akkor befejezted a játékot kvázi, de ez ugyanaz, mint a Binding of Isaac, tehát 25 milliószor újra kezdheted, mert annyi mindent lehet benne kioldani, hogy nem is sikerül egyszerre. Nem lehet. Tehát, hogy így, ha 100%-osan végigviszed a pályát tökéletesen, akkor is kb. A játékban található tartalmaknak kb. Az ilyen 4%-át, ha ki tudnád oldani. Tehát minimum ugye 20-30 végigjátszás azért kell hozzával. Vagy ezzel egyenértékű, vagy többszörösen egyenértékű vájpolás. És akkor a dolog úgy néz ki, hogy tudsz magadnak ilyen spelleket szeretni, ilyen árkánákat. Most engem ugye kiavítottak, mert így kevertem a játék videó közben a varázslat és a mágia fogalomtárat, amiközött éles különbségek vannak. Elnézést kérek, én nem vagyok otthon ebben a műfajban, úgyhogy én így... Én nem tudnám megmondani, mik ezek az éles különbségek. Lemészárolom ezeket a fogalmakat, de biztos az egyikhez valami rituálé társul, a másikhoz kecskeáldozat, vagy nem tudom, tehát hogy így a másikban meg az arcane energiákat hívod le, a harmadikon kártyalapokon idézel meg valami, mindegy, szóval hogy így a lényeg az, hogy varázsolsz. És aha, alapvetően 4 skilled van, ahol, amiket így ki tudsz választani a pálya legelején, a hub részem, és ez a 4 az ütés, tehát az alaptámadásod, amit spammelhetsz, van egy vetődés, van egy cooldownos képesség a jobb egérgombra, és van egy ilyen nagyon durva ilyen szuper képességed, és ezek mellé még tudsz tárgyakat is vinni magaddal, szám szerint egyet, aha, amik közül van kb. 130 különböző tárgy, ami a játékban kioltható. Ugyanez igaz a varázslatokra is, tehát a varázslatokból is van minden elementális mágiához több különböző típus, és ezek mind eltérő módon viselkednek, eltérő módon néznek ki, tehát tűz, víz, föld, levegő, jég, amit el tudsz képzelni, és akkor van még egy külön káosz varázslat is, és akkor ilyen iszonyatosan hangulatos, és annyira bedesz varázslatok vannak benne. Tehát, hogy így, én ilyen tűzvarázslót toltam, mert azok ilyen nagyon királyok. Tehát konkrétan így ilyen tűzpacsikat adsz, ami így magad előtt robban, aztán a másik képesség meg, hogy ilyen tűzsárkányokat lősz ki, és kb. Mint a Dragon Ballba, így spammeled magad elé ezeket a tűzcsóvákat, meg ilyen óriás tűzlabda, van meteor, de föl lehet szedni még a dungeon közben ilyen extra erősítőket, és akkor itt jön a másik része a játéknak, hogy ugye összerakod az elején, hogy milyen setup-pal, milyen build-el vágsz neki a kalannak, ami ugye a játék stílusodnak megfelelő, és közben a dungeon közben találsz pénzt, amit elkölthetsz csak a dungeonön belül, különféle power-upokra, és ott is véletlenszerű, hogy milyen tucatot tudsz megvásárolni. Hogy csak a dungeonön belül tudod elkölteni a pénzt. Igen, vannak ilyen káosz kristályok, amiket viszont kiviszel magaddal a dungeonön kívülre, és úgy tudod fixen megvásárolni az épp aktuálisan kisorsolt itemeket. Aha. Mert is a dungeon előtt is, meg a dungeonben is így a vendorok, azok így random cuccokat adnak eléd, amiket megvehetsz. A dungeonön belül értelemszerűen a pénzért, ami a dungeonön kívül elveszik. A dungeonön kívül meg ezekért a káosz kristályokért, amiket kiviszel magaddal, akkor is, ha meghaltál. Na, és ezen felül a dungeonben szerezhetsz még plusz 2 spellt, tehát összességében 6 képességed lehet, hogyha jó csillagzat alatt születtél az adott rámban, és ilyen eszméletlen durva kombókat lehet tolni, tehát így kombinálhatod akár így a különböző elementális mágiákat, és ilyen iszonyat durva spelleket lehet kivinni a végén, és az ellenfelek is így fokozatosan erősödnek, ahogy haladsz előre. Meg persze felszereléseket is szedhetsz, ilyen extra módosítókat, tehát vannak olyan tárgyak, amik ilyen nagyon durva bónuszokat adnak, de cserébe valami hátulütőjük is van, hogy mit tudom én, 2-szer akkorát sebzel, de cserébe megfelezi a max életed. Vagy 2-szer akkorát sebzel, de cserébe 2-szer akkorát sérülsz is. Gyakorlatilag ugyanaz, mint hogyha megfelezik az életet, csak kicsit máshogy. Tehát nagyon, nagyon jól össze lett rakva ez a játék is. Millió egyszer újra kezded, nem unod meg, nagyon sokáig nem unod meg, és ez az a játék, ami echte Binding of Isaac, csak nem annyira elmebeteg, aberált dolgok vannak benne, hanem varázslatok. És az a helyzet egyébként, hogy ilyen pixeles stílusa van, oké, de kifejezetten jól néz ki. Tökre jól néznek ki az effektek, tökre jól néz ki a mozgás benne, tökre jól néz ki, mit tudom én, hogy megég a föld a különböző spellek, vagy füstös az utána. Tehát szerintem azért kifejezetten jól néz ki. Ja, és mondom, tehát hogy ez a játék, ha jól tudom, az összes létező platformra kijött, tehát még Switchre is. És nem rossz. Nagyon nem rossz. Biztos, hogy kijött Switch-re? Nem csak igen, akkor nem ezzel a játékkal kapcsolatban olvastam, hogy csak kifog. Azt nem tudom, lehet, nem ezzel a játékkal kapcsolatban olvastam. Ja. Ez Switch-en is lesz, az biztos, ha már nincs eleve. Jó, nem ezzel a játékkal kapcsolatban, úgyhogy nem tudom. Akkor mondom, így konkrétan most ez a játék úgy van nekem a kis életemben, hogy ha van egy 15-20 percem, akkor így tolok vele egy ránt így gyorsan. Meg lehet látni ilyen tök jó ilyen speedrunokat, meg ilyen különböző buildekről videókat így a neten, és akkor így tökre fellelkesülök, és akkor mondom, ezt kipróbálom. Ja, ha mondjuk ez a varázslat nincs meg, akkor most kifarmoljuk, de lehet nem fogom megszerezni, mert hogy nem dobja fel a vendor, de hogy így tök jó dolgokat lehet csinálni, és akkor mondom, tehát így Binding of Isaac varázslósban. Ja, elég királynak tűnik. Kevesebb agybeteg dolog. Jetegen, nem feltétlenül az én stílusom, de ettől függetlenül királynak tűnik. Ja, úgyhogy Wizard of Legends szintén az ajánlott kategóriába helyezendő. Recommended. Ja, erősen király. Recommended. Jó, te gyűsz. Mindjárt nézem, hogy van-e más játék a Sea of Thieves-en kívül, vagy ugorjunk a Sea of Thieves-re. Nyilván elkezdtünk egy új videósorozatot egy Minecraft modolt mapen. Minecraft modolt videósorozatot egy király modpack-kel, de ez nem feltétlenül itt. A House Flipper, játszottam a House Flipper-re, de na, ez mehet a következőre. Szerintem jön akkor a Sea of Thieves. Sea of Thieves! Sea of Thieves, Sea of Thieves. Ugye a játék, amit én személy szerint nagyon szeretek, nagyon jó a hangulata, de nem jó. Tehát a játék maga nem jó, én ettől függetlenül nagyon szeretem. Sajnos. Azt kell, hogy mondjam. Twitchen streameltem egyébként. Mindenkinek megvan az a keresztje egyébként. Mindenkinek, igen. Nem tudom, hogy ez DLC-e, nem tudom. Az a lényeg, hogy egy nagyobb content patch érkezett a játékhoz. Ez tartalmaz egy történetszálat, és tartalmaz egy boss-t. Ezeket biztosan tartalmazza. Ehhez tartalmaz kiegészítő eszközöket, amik onnantól megvannak neked. És nagyjából ennyi. Tartalmaz új mapeket is egyébként, vagy új mapeket, azt nem tartalmaz, fúj. Tartalmaz új szigeteket. Úgyhogy ebbe vágtunk bele, és ez volt az, amit mindenképpen ki akartam próbálni. Nagyon jó érzés volt újra Sea of Thieves-zel játszani amúgy. Tényleg, én nagyon élvezem ezt a játékot. Nagyon tetszik, ahogy így bonyolultabb irányítgatni a hajót, ahogy együtt kell dolgozni, mit tudom én. Viszont az új tartalom az pontosan úgy sikerült, mint eddig bármi, sehogy. Nagyjából sehogy. A lényeg az az, hogy egy új tengeri szörny került a játékba, egy megalodon került be. Itt egy patárnagy cápa, van akkora majdnem, mint a hajó, mit tudom én, nem a, mondjuk mondta az egyárbócos hajó. És ehhez került be egy történeti szál. Minden kocsmába került egy csávó, akivel ha beszélsz, akkor ő így beszél arról, hogy van valami tengeri szörny, meg mit tudom én, blablabla, bla, bla, de ha többet akarsz erről tudni, akkor menjél el a Sharkbait.com nevű névre hallgató szigetre, és ott annak a délnyugati részén ott találsz majd egy csávót, és akkor azzal a csávóval majd jól beszélj, és ő majd elmond mindent, amit erről tudni kell. És akkor elmész nyilván ahhoz a csávóhoz, kiderül, hogy matrészeg, mint mindig, le van harapva mind a két lába, tehát ilyen dupla falába van. Itt, hogy akarsz valakit kalózabbá tenni a kalózoknál, tehát nyilván dupla falábbal. És az a lényeg, hogy ő elküld valahova, ott beszélni kell valakivel, aztán el kell menni egy másik helyre, ott meg kell találni egy naplót, és akkor így kell szépen megtalálni a napló bejegyzéseit. Egy határozott fokkal idegesítőbbé vált a játék, mint eddig volt amúgy, ugyanis eddig, hogyha kapsz egy küldetést, vagy ilyesmit, akkor az nálad van ugye papíron. Vagy nálad van a térkép, és akkor az alapján ugye meg tudod találni, hogy hova mész, be tudod jelölni, és tudsz oda menni, vagy nálad van egy szöveg, amit meg tudsz nézni, és újra meg tudod nézni. Ennek a küldetésnek a lépései azok csak egyszer, azok csak ott olvashatók el, ahol megtalálod őket. Tehát ott elolvasod egyszer, és aztán mész az utadra, és nem férsz hozzájuk sehogy. Ráadásul ugye nyilván ilyen kalózangollal van írva, illetve a karakter általában részeg, úgyhogy hibás kalózangollal van írva, úgyhogy igazán fantasztikus. A dolog egyébként a küldetéssorozat maga pontosan ugyanolyan, mint egy kincskeresés küldetéssorozaté bármikor. Nem szórakoztatóbb. Hajókázni kell jobbra-balra, amit nyilván jó, de hogy egyébként maga ez a küldetéssorozat, ez nem nagyon jó. És hogyha nem hagyod magad eltéríteni, akkor kifejezetten rövid. Tehát akkor mondjuk azért egy ilyen 20 perc, 25-30-ba beletelik, ha tudod, mit kell csinálni. Inkább olyan 20 körül. Ha nem tudod, viszont nagyon sok esetben nem mondja meg pontosan a játék, hogy hova kell menni, akkor viszont nagyon sokáig hajókázol teljesen feleslegesen, és keresgéled azt, hogy vajon ide kell jönni, vajon ide kell jönni, vajon ide kell jönni. Szóval, hogy én nem érzem azt, hogy nagyon jól sikerült volna ez a storyline, viszont semmi baj, mert a végén majd biztos nagyon jó lesz, ugyanis ez az egész azért megy, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell megidézni ezt a tengeri szörnyet, hogy megidézzük, és aztán megöljük. Ez egy világ legnagyobb hülyesége, miért nem hagyjuk ott, ahol van. Tehát, hogyha ez esetleg úgy alakult volna, hogy van ez a megalodon dolog, és akkor ezt valamiért meg kell ölni, vagy valami, mit tudom, mindegy. Ez egy ilyen furcsa döntés számomra, hogy belerakunk egy halom melót, hogy tudjuk, hogy hogy idézzük meg, hogy aztán megpróbáljuk megölni. Szóval az a lényeg, hogy tételezzük fel, hogy megcsináltuk az összes ilyet, megtaláltunk mindent, összegyűjtöttünk mindent, akkor jön a fekete leves. Igen, az én esetemben, igen, azért, tehát, hogy ez az idő ez sokkal hosszabb, ha úgy játszol, mint én, mert én aztán tényleg szaladok mindentől mindenig. Tehát jó, menjünk, szedjük össze azt, ott látok egy hajót, támadjuk meg, tehát érted, én így játszok Sea of Thieves, tehát én nekiugrok bármilyen hajónak. Legyen az nagyobb nálam, legyen az erősebb, én nekiugrok, aztán az a fun. Mivel ez az egyetlen, szerintem ez a... Ez egy régebbi Sea of Thieves stream. Aha. Igen, ezt most raktam össze a felugró donate dologból. Tehát, mivel ez a fun benne, nem a láda gyűjtögetés, nem a pénz farmolás, hanem maga a harc, meg az ilyenek, úgyhogy emiatt mindig így játszom. Mindegy. Az a lényeg, hogy tételezzük fel, hogy eljutottunk odáig, hogy tudjuk, hogy hogyan kell megidézni a cápát. Szóval, kaptunk egy új kürtöt, egy ilyen cápafogas, kürtszerű, ilyen hangos beszélőszerű eszközt, ami az a lényeg, hogyha a szád elé tartod, akkor a voice chat, amit bent beszélgetsz a játék in-game kommunikációs felületén keresztül, az sokkal hangosabb lesz. És át tudsz kiabálni másik hajóra, hogy elmondd nekik, hogy te mit szeretnél csinálni. Úgyhogy ez már alapból egy kicsit így enged következtetni arra, hogy minek kell itt majd történnie. És utána pedig kapunk ennek a küldetés sorozatnak a végén egy dobot. Ez pontosan ugyanolyan hangszer, mint a többi, rossz a hangja általában, szóval pontosan ugyanolyan hangszer, mint a többi, ugyanazokat a szólamokat tudod vele játszani, kivétel, ha akkor kezdesz játszani, amikor az általam említett karakter mellett állsz. Az új NPC mellett, aki bekerült a játékba, ugye. Ha mellette állsz, nyilván a játékban van egy ilyen mechanika, hogyha játszol egy dalt, és elkezd valaki a környezetedben játszani egy dalt, akkor szinkronizálódik ugye a zene. Hogy ne az legyen, hogy minden ketten valami teljesen másik számot toltok, ugye ez egy alapvető mechanikája a Sea of Thieves-nek. És ugye ezt a mechanikát használják ki, és ha a csávó mellett állsz, akkor szinkronizálódik vele ugye a zene. Ami azt jelenti, hogy el kell cipelned a zenét a célponthoz. Tehát, hogy konkrétan el kell cipelned a zenét a célponthoz. Tehát így szerenádozni kell a cápának magyarul. Az egy dolog? Az egy dolog? Nem. A lényeg, csak hogy pontosan értsd. A pálya közepetáján van egy csávó, akinél kell kezdeni zenélni. Utána ki kell úszni a hajóhoz. A hajó fedélzetén valakinek át kell vennie a zenét. Eddig végig tartanod kell azt, hogy zenélsz. Fel kell másznod a hajóra, vagy visszavenni, vagy ő neki tartania tovább, de valakinek egészen addig tartania kell a zenét folyamatosan, amíg el nem jutunk a cápához. Amikor eljutunk a cápához, akkor ugye nyilván mindenkinek el kell kezdenie zenélni. Ehhez kell még egy speciális tetoválás elvileg, amit megad a játék, tehát ezt a tetoválást magadra kell raknod, meg ilyen dolgok, de az már aztán teljesen mindegy. Viszont az a helyzet, hogy a cápát csak 5 ember tudja megidézni, tehát 5 embernek folyamatosan játszania kell a dobon. Ami ugye azért nagyon nagy para, mert a legnagyobb hajó 4 fős. Jaj... És akkor valakinek a szigeten kell állnia és onnan játszani, ami? Nem. Meg kell barátkozni útközben valakivel. Jaj. Tehát, hogy útközben szerezned kell egy random, idegen dúdot, aki vagy eljön veled, hogy felpikkeld a zenét, és utána visszamegy, hogy megölje a cápát, vagy jönnie kell veled végig, vagy útközben kell találkozni, miközben zenél. Szóval érted, vannak itt így különböző megoldások, de hogy az a lényeg, hogy ha ti négyfős crew-val játszotok, akkor is minimum még egy kétfős hajóval meg kell barátkozni, amin legalább van egy ember. Hogy jöjjön ugye veletek, és ő is csinálja. Sokan azt ajánlják, hogy mivel elég nagy a cápa maga, ezért ajánlott több nagy hajóval neki menni a dolognak, tehát egy érdemes megbarátkozni a dolgokkal. Ezzel alapvetően nekem van problémám, tehát hogy nyilvánvalóan én nem szeretek in-game kommunikálni emberekkel, én nem szeretek, na mindegy, ilyeneket nem lehet szeretni. Olyan aszociális vagyok én is a videójátékokban, hogy csuhaj. De hogy ez alapvetően lehet azt mondani, hogy oké, ez egy olyan dolog, ami végre kényszerít a Sea of Thieves-ben arra, hogy szociális legyen. Viszont ami elképesztően nagy baj, és nem vagyok benne biztos, hogy ebbe belegondoltak rendesen a fejlesztők, hogy azután, hogy kijött a Megalodon, az első két hétben körülbelül, vagy mondjuk egy kicsit több időben, ha nem csináltad meg, akkor már egyre nehezebb lesz valakit szerezni arra, hogy megcsinálja. Jaj. Az a kérdés, hogy ténylegesen csak azt a cápás ordiszt kapod meg ebből a megalodonos küldetésből, ami egyébként eddig 70 ezer aranyba került, lehet, hogy ez nem ugyanaz a cápás, ha csak azt kapod meg, és más nem, tehát nem esik belőle kincs, nem kapsz érte pénzt, ezt nem tudom, remélem valaki leírja a komment szekcióba, hogy ez így van-e, nem dob mondjuk ládákat, vagy bármi ilyesmit, akkor az a helyzet, hogy a két hét után már a kutyát nem fogja érdekelni, és senkit nem fogsz tudni rávenni arra, hogy segítsen neked megcsinálni. Ja. És ez viszont, ha tényleg így van, és nem kap érte valami elképesztő summát, akkor az a világ legidegesítőbb dolga, amit ki lehetett találni. Ez engem arra emlékeztet, amikor még vovoztam, de már úgy inkább szólózgattam, tehát hogy nem állt mögöttem a klán, aha, mert már mindenki vagy átment máshova, vagy abba hagyta, vagy valami. És akkor hát ugye mindenhez, amit akartál csinálni, úgy jó kis vanilla módon, public chat, és akkor looking for group, vagy valami, tehát hogy így vadászni kellett hozzá embereket. Aha. Na, és... így például én így ezért is akadtam le a WoW-ról, mert hogy az ilyen keményebb, ilyen mythic dungeon-ököz meg hasonlóz, vagy egy összeszokott csapat kemény, de az ugye nem volt meg, nem vettem rá a fáradtságot, hogy így vadászgassak embereket, meg így összebarátkozzak másokkal ugye a játékban, akikkel így fixen megyünk, és akkor az úgy elment. De emlékszem, hogyha bármilyen content kijött a WoW-hoz, ami mondjuk úgy egynél több embert igényelt, akkor én így az első nap így kb. Ilyen zilálva és szétizzadva így próbáltam magamnak valami partit fogni, mert tudtam jól, hogy akkor úgy mindenki rajta van és könnyebb dolgom lesz, mint hogyha ezt egy héttel, vagy két héttel, vagy három héttel később próbálom meg újra, és ez így exponenciálisan nehezedett volna. Tehát, hogy igen, ez az érzés abszolút ismerős. Csak mondjuk a WoW-nak még mindig ott van az a pár milliós játékos bázis, a Sea of Thieves-el nem tudom hányan játszanak. Én sem tudom, és nem is tudom, hogy mennyire lelkesek, de most a cseten azt írták egyébként, hogy hangosbemondó, dob, tetko, ordis, Shark Hunter, az gondolom ez egy ilyen titulus, igen, Shark Hunter és Slayer titulus, és ennyi. Tehát, hogy nem kapsz érte semmi mást, ami viszont tényleg azt jelenti, hogy ha lemaradsz az első hullámról, akkor ennyi. Megpróbálhatok magadat összedobni haverokkal. Hát vagy szervezzél be még négy embert magad mellé valahogy. De nem tudsz. Nem tudsz ennyivel, nem tudsz felkjúolni. Érted? De mi, hát négy ember az ugye a te kis hajód. Így van. És akkor nem tudsz még egy vagy két emberrel ugyanarra a szerverre bejoinni? Hát de lehet, hogy összedob. De hogy nincs benne szerverkereső. Tehát, hogy konkrétan ő dob be valahova. Érted? Tehát, hogy... Sounds like fun. Tehát, hogy ez szöveges chat is csak akkor van, ha találsz embereket. De hogy akkor is ez a kérdés, hogy miért ne termeljenek aranyat, ha ők ezért nem kapnak már semmit, mert teszem azt már nekik, megvan a küldetés, akkor miért ne termeljenek... Tehát, hogy konkrétan egy olyan embert kell keresned, aki már eljutott a küldetésben odáig, hogy meglegyen neki a dob, de nem csinálta még meg a cápát. Tehát, hogy konkrétan egy nagyon-nagyon pontos időpontot kell elkapni a haverokat. Ez is nagyon ismerős. A WoW-ban az ilyen emberek, akiknek már megvolt az attunement questje, vagy az, a cucca valaminek a megidézéséhez, hát sokszor kőkemény goldokat kértek el azért, hogy így veled jöjjenek a cuccal. Hogy kifarmold magadnak az achievementet, a lootot, opció, a bármit. Hogy azt mondjuk, hogy adunk nekik lootot. De hogy akkor az meg nálunk van, tehát miért nem csak szétlőnek minket a retekbe? Értitek, mire gondolok? Igen. Nagyon furán van megtervezve ez a játék. Tehát, hogy ez így... a világ legnagyobb hülyesége. Tehát akkor szóval most őszintén szóval egyszerűbb lenne ezt a cápás küldit mondjuk így 3 vagy 4 főbe maximalizálni, és akkor úgy még esélyes lehet a dolog. Én 4 főbe maximalizáltam volna, mert akkor legalább tehát az érted, az... azt legalább feltölt Q-ot, tehát hogyha összetudsz szedni annyi barátod. Írják, igen, hogy szerzel kincses ládákat, és megpróbálod lefizetni őket. Igen, de hogy azt meg ugye, mivel nincsen sehol a játékban no PvP zóna, ezért simán elveszik. Tehát, hogy ugye nincs a játékban sehol olyan, hogy nincs PvP adott területen. Tehát, hogy nem, azt lehet megcsinálni esetleg, hogy elrejtjük a kincset egy adott helyre, és bízunk benne, hogy nem lootolják ki. De hogy ez nagyon, sem. Nagyon furul lett ez a Sea of Thieves. Tehát, hogy ez a maga az engine, meg a látvány, az fasza, a kalózos tematika is, viszont ezek a játékmechanikai döntések. Tehát én most konkrétan az elmúlt hetekben végignéztem a Karib-tenger kalózai 1-2-3-at, mert miért ne? És tehát, hogy ez az a kalózos pátosz, mert hogy ugye a kalózok nem így viselkedtek, azt tudjuk. Tehát, persze, meg nem így, igen. Azok akkor a szararcok voltak, amekkorát el nem tudtok képzelni. Szóval nem az volt, hogy fosztogatunk meg. A fosztogatás meg az erőszakolás meg volt, de hogy nem volt ilyen pozitív vetülete, az volt biztos. Szóval, hogy így tökre adnék egy ilyen játékot, és tényleg ez az egymással orba szájba szivatjuk egymást, egyik pillanatban még nagy spanok vagyunk, a következő pillanatban meg átvágjuk egymást, mint szart a palánkon. Tehát ugye ez így annyira adná, és csak maga az egész játék így, a progress, meg a motivációk így hiányoznak belőle, meg inkább a content, igen. Tehát, hogy így... Az a helyzet, hogy én javítsd, hogy tévedek, de én nem tudok mondani olyan játékot, ahol ez együtt vagyunk, majd hátba támadunk, az ilyen nagyon jól működik, ha nem stratégiai játék, de hogy ott sem szebb. És társai. De a Rustban nem, az a baj, hogy szerintem ezekben a játékokban ez azért marad ki, vagy azért nem működik jól ez a dolog, mert a valóságban alapvetően minden emberben benne van az, hogy nem akar ölni. Ha akar ölni, akkor ez nem biztos, hogy sikerül. És ha nem sikerül, akkor viszont ő meghalhat. És emiatt van egy ilyen félelem is, meg van egy ilyen alapvető dolog, hogy az emberek nem akarnak csak úgy lemészárolni mindenkit, ezért életben próbálsz tartani embereket, ugye, vagy érted? Tehát ezért nem életben próbálsz, hanem ezért hajlamosabb vagy megalkudni különböző dolgokon. Viszont egy játékban ilyen nincs. Érted? Ha nincs vesztenivalód, akkor mi a rákérnelőnél rá? Max megölöd. De hogy ugye nincs érzelmi teher a gyilkossággal kapcsolatban. És emiatt szerintem nem működnek. És most értem, hogy ők szeretnék kierőszakolni a Sea of Thieves-ből, hogy de igenis, azt vették észre a fejlesztők, hogy soha nem dolgozik együtt két csapat kalóz, mert nem dolgozik együtt két csapat kalóz. Egyébként tényleg nem. Soha. A Sea of Thieves-ben eddig egyetlen egyszer kezdtem el együtt dolgozni egy másik hajóval. Az elég vicces volt, azt jól éreztem magamat, de hogy egyetlen egyszer kezdtem el együtt dolgozni egy másik hajóval, és az se tartott nagyon sokáig, és ővelük se csináltam volna meg olyat, hogy valamivel harcolok. Mert hogy egyszerűen, amikor végzünk, akkor addigra annyira legyengülhetünk, hogyha ők mondjuk úgy gondolják, hogy elárulnak, hogy egy pillanat alatt víz alá nyomhatnak. Nem, a Sea of Thieves szerintem azért nem hozza ezt, mert annyira tét nélküli, annyira súlytalan az egész, és mellé még nincs kialakítva hozzá a szükséges infrastruktúra, hogy az emberek így esetleg összeverődjenek, ha még csak átmenetileg is, de hogy jobban össze tudjanak verődni. Tehát most az egyetlen tét, amit én így a játékba vélelmezek, az, hogy most kibasztál az ablakon fél órát, egy órát, amíg ugye így mentél, aztán elszedték a végén tőled a kincset. Osztakó mi van? Osztakó mi van? Nem lesz nem is kerestünk kincset, vagy már jó pár stream óta. Mit veszel, milyen kozmetikai cuccot veszel a kincsen, de hogy semmi olyan nem lesz, ami így a játékra úgy komolyabban hatással lenne, de nem pótolható rögves. Tehát, hogy konkrétan az, hogy így a hajót, tehát, hogy ami így minden tengerésznek, ha van egy hajója, az kb. Az élete. Tehát, hogy így úgy fejezitek be a streamet, hogy így szertartásosan elsülyeztitek a hajótokat, tehát, hogy akkor így, így mindenkinek a szívéhez kéne kapni, hogy mi van, mi van? És akkor, de úgyis újra spónol a következő alkalommal. Tehát, hogy így ez annyira súlytalan. Az egész súlytalan, és az egészben az egyetlen valódi izgalmat, tehát nem nyugalmat, meg nem chillt, meg ilyesmit, hanem valódi izgalmat árasztó dolog, az a harc. Tehát, mint ilyen, nincs értelme kikerülni a harcot. Igen. A játékban. Tehát nincs értelme csak gyűjtögetni a ládákat, mert amit veszel belőle, az értéktelen. Nyilván szép a vitorlánk, meg nyilván majd sokkal őszintébben mondom, hogy értéktelen, amikor elégedett vagyok a ruhámmal, mert most van egy full szettem, ami nem tetszik. De hogyha mondjuk az egész hajóra is lenne egy full szettünk, akkor arra azt mondanám, hogy okés, de hogy alapvetően a pénz értéktelen, a harcon kívül nincs más, a küldetések unalmasak, úgyhogy ebből adódóan nem működik az az alapvető koncepció, ami köré építették az egész játékot. Az a baj, hogyha ez nem egy matchmakingen alapuló ilyen Battle Royale-szerűség akarna lenni, ahol ugye minden egyes alkalommal újra generálódik minden, a hajók, a játékosok, az MP, minden, amikor felmész egy szerverre, hanem lenne egy konstans világ, amiben neked van egy karaktered, és ahol neked el kell érned dolgokat, és előre lépned, egy teljesen más játékot kapnánk, ami szerintem sokkal jobban állna neki. Igen. Írták itt a komment szekcióban, hogy mennyire király lenne, hogyha például lenne vérdíj. Ha nagyon sok embert megölsz, akkor megjelenne egy vérdíj a fejedben, és mondjuk ha szervert váltasz, akkor is megmaradna. És szerintem ez tök jól működne. A másik meg, ami biztos, hogy kell, hogy kap pénzbüntetést a hajójavításért. Ja. Ne, lehet, hogy a hajójavításért nem, de mondjuk a hajó teljes elvesztéséért azért valami büntetést kell, hogy kapj. Érted? Tehát, hogy igen, kéne. Meg hát eleve a hajód. Tehát, hogy így azért játszod a játékot, azért keres kincseket, azért lopjál kincseket, azért szívas meg más játékosokat, meg vadázd le a Megalodont, meg a Krakent, meg a tököm tudja micsodát, hogy abból a hajódat fejleszt, hogy többet bírjon, gyorsabb legyen, nagyobbat lőjön, legyen benne egy fasz a trófea, amire így rárecskázhatnak, akik ott vannak rajta veled. Tehát, hogy így ez lenne a játék lényege. Azt előbb vagy utóbb mondjuk valamilyen körülmények között elveszhet, tehát hogy az is simán lehetséges, hogy mondjuk ha elsüllyed a hajód, akkor nem csak büntetést kell fizetni, hanem valamilyen százalékkal a rajta lévő loot elveszik. Hát vagy az, mint az loot, Elite Dangerous-ben, hogy... Ha kilövik alulod a hajót, akkor vagy megveszed újra, vagy ha nincs rá pénzed, akkor így vissza a Sidewinderbe, tehát a kis hajóba a legelején. Tehát, hogy így... Azért a biztosítási költség elég, tehát nem kell az egész hajót megvened újra. Hát igen. Tehát, hogy vagy biztosítási költség, vagy pedig az legyen, mint az EVE Online-ban, hogy bizony, ha te... Nem, az EVE-ben talán egy nagy szerver van, és azon játszik mindenki, de hogy... Ha te kimész a fasz a hajódba, akkor izzadsz, mint az állat, mert hogyha azt kilövik alollad, akkor annak annyi. Igen, ez egyébként igaz, viszont az a baj, hogy ez meg a játékkal kapcsolatban felvet olyan problémákat, hogy ugye fix crew-s játékot nem lehet indítani. Tehát az, hogy tényleg négyen vagytok arra a hajóra mindig, azt nem lehet megcsinálni, mert mi van, ha azok a haverok nem érnek rá. Tehát, hogy akkor nem venné játékot. Tehát, hogy ugye én értem, hogy miért nem csinálták meg ezeket, csak hogy valahogy ettől függetlenül ezt át kell hidalni. Mert jelenleg egyszerűen nincsenek célok, nincsenek miértek. Mert ugye azt nehéz eldönteni, hogy az a négy ember akkor hogyan veszít a hajó miatt. Érted? Kinek a hajója volt, mondjuk, teszem azt a dolog. Hát figyelj, mindenkinek megvan a kis saját hajója, és értelemszerűen azon megyünk, akinek a legfaszább hajója van az adott helyben. De ez ugye az kell, hogy mondjuk esetenként valaki single-ben is tudja fejleszteni a hajóját. Tehát mondom, megint csak az általam sokat kritizált Elite Dangerous példáját tudom hozni, ahol van single. Hogy értek, ilyen 180 órád van benne? Nem, 204, de mindegy. Bocsánat. Tehát, hogy... ott van egy single része, tehát ahol úgy játszol, hogy más játékosok nincsenek benne, de amit csinálsz a játékban, azt ugye felszinkronizálja az online környezetbe is, tehát hogy ott a gazdaság meg a minden az update-elődik, és ugyanez igaz visszafelé is, tehát hogy amit te tapasztalsz a játékból, arra bizony az online környezetnek is hatása volt, még akkor is, ha singleben tolod, de bármikor fölmehetsz egy online szerverre, és ott bizony összefuthatsz bárkivel, és éppen ezért egy ilyen tök jó közösség van a játék körül, tehát ugyanúgy vannak ilyen, az emberek nagy része az így tök normális, segítőkész, barátkozós, főleg, hogyha nagy ritkán ugye összefutsz valakivel a galaxisba, de ugyanakkor ott vannak a szemétláda parasztok is, akik meg így azt játsszák, hogy van egy jó hajójuk, és másokat lövöldöznek. Pont mostanság változtattak ezen, hogyha csak úgy lövöd a playereket, akkor azért kapsz szankciókat, és akkor ott fizetni kell, de persze a milliárdosokat ez se tartja majd vissza hogy így köcsögösködjenek, de ők így játsszák ezt a játékot, és tökre benne van. És én is, hogyha vállalom, hogy fölmegyek az online környezetbe, bizony vállalom azt a kockázatot, hogy kilövik alollam a több millióért vásárolt friss teherszállítómat, amiközben egy nem tudom mekkora rakománnyal elindulok. De hogy ezeknek megvan az infrastruktúrája a játékban, ki van alakítva jól, és én meg választhatok, hogy én melyiket akarom játszani, ami az én vérmérsékletemnek és idegállapotomnak megfelelő. A Sea of Thieves meg közben tökre olyan, mintha csak így... A Sea of Thieves... Adjuk ki, de nincs kéz, de a Sea of Thieves-ben tudod, mit látok? Azt, hogy egyrészt akartak egy ilyen matchmakinges rendszert, hogy így mindig újra és újra és újra tud kezdeni, különösebb tét nélkül, és akkor így hiperkazuál az egész. Másrészt akartak egy olyan játékot, amiben berántod még a másik három havert is minimum. És akkor ez lett a játék. A probléma csak az, hogy nagyon nagy marketing hype van mögötte, de nem nyújt annyit. Közel sem. Igen, szóval ez szomorú, és egyébként ripityára lehet szedni ezt a játékot, hogy mik a bajok vele. Ezek közül 0 darabot oldott meg az új tartalmi kiegészítő szerintem. Sőt, az a helyzet, hogy egy csomót inkább csak elmélyített azzal, hogy az, aki nem csinálta meg azonnal, az már nem is ért, nem tudja megcsinálni. Ja, szóval lassan már ilyen how-to könyveket lehetne kiadni abból, hogy ne csinálj system seller játékokat by Microsoft. Igen, tehát ez gyakorlatilag ez egy ilyen példa, hogy hogyan ne csinálj system seller játékot. Tehát, hogy így, ez egy gyönyörű példa arra, hogy hogyan lehetne összerakni egy játékot, ami hosszú távon lehetne egy ilyen szolgáltatás, amit mostában ennyire fújnak, hogy szolgáltatás kell, nem játék, szolgáltatás nyújtunk, nem játékot, mit tudom én, és hogy így nem csinálunk ilyet. Tehát, hogy mutatom, így nem csinálunk ilyet. És közben nyilván a továbbiakban is tökre szeretem ezt a játékot, mert tökre szeretek benne hajókázni, tökre szeretek benne harcolni is egyébként, pedig az is elég casual. Valahogy tökre elkapott az egésznek a hangulata, mert az zseniálisan jó, de tartalmilag olyan hiány, hogy ú, te jó Isten, nagyon durva hiányossága jó. Úgyhogy ja, ez a csodálatos Sea of Thieves. Oké. Okay. Na nekem volt még egy Graveyard Keeper-öm a héten. Azt tök érdekel. Az engem most tök érdekel. Annyira jó az a játék. Igaz rá ez a Stardew Valley csak? Aha. Nagyon igaz. Tehát, hogy konkrétan egy temetőt kell üzemeltetned, nagyon sötét humora van a játéknak. Tehát, hogy... iszonyat jól áll neki, és annyi vetülete, meg annyi mindent tudsz benne csinálni, és én konkrétan most így beletettem egy ilyen 10-20 órát az elmúlt egy hét alatt, és még nem maxoltam ki teljesen azt az alfát, ami van, viszont ez csak a tartalomnak és az elérhető dolgoknak kvázi az egy harmada a játékban szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy konkrétan az a legnagyobb problémám, hogy ez csak egy alfa, és nem tudok benne tovább haladni. És így, de augusztus közepén jön. Szóval, a dolog lényege, hogy ott állod magad egy ilyen elvarázsolt középkori settingbe, és ott leszel te a temető emberke, vagy hogy hívják azért, a temetkezési vállalkozó, mondjuk úgy. Aha. És akkor hoz a csacsi neked holttesteket, amiket te felboncolhatsz, kipreparálhatsz, kiszedheted belőle az általad kívánatosnak és újra felhasználónak ítélt dolgokat, és aztán eltemetheted jól. És a lényeg az, hogy attól függően, hogy milyen állapotba kerül a végén a holttest, kap a temetőd egy minősítést az eltemetett emberek után, és minél nagyobb a minősítés, annál több pénzt adományoznak majd neked hetente a falubéliek, akik jönnek a misére, amit meg te tartasz. Aha. Na most, tehát több vetülete van a játéknak. Ott van ezrészt ez a temesd el minél jobb állapotban a holtesteket, és akkor jobb, menőbb lesz a temetőd, plusz még a temetődbe is csinálj fejfákat, mindenféle díszítéseket, hogy úgy még korrektebbül, még vállalhatóbban nézzen ki. Emellett van egy templom is, amit fejleszthetsz, és akkor többen jönnek a templomba, és többen többet fizetnek, hogyha normálisan néz ki a temetőd, amiből lesz pénzed, amiből vehetsz magadnak dolgokat, amikből majd így szépen fejleszted a körletet, a temetőnek a kertjében, a sírkertben konkrétan tudsz ilyen mindenféle hasznos utility-ket építeni, amiket ugye a nyersanyagot ki kell bányásznod, a fát ki kell vágnod hozzá, és minden egyes te tetteddel kapsz ilyen kis pontokat, amikből fejlesztheted a kvázi, hogy mit tudsz csinálni, tehát ilyen talentfát aha. kell elképzelned, és akkor ilyen nagyon sok mindent ki lehet oldani a játékban. Szép lassan ott kiépíted magadnak a körletet, meg az infrastruktúrát, egyre több mindent fogsz tudni csinálni. Nagyon sok dolog van a játék, tehát van ez, hogy hogyan tudod preparálni a holttesteket, a templomban milyen felszereléseket tudsz csinálni, a házad köré milyen felszereléseket tudsz rakni, tudsz ilyen könyveket, tekercseket csinálni, akkor van egy farmolós része a játéknak, tehát hogy konkrétan egy ilyen szegről végről Stardew Valley is van benne, nem annyira kiforrott, mint a Stardew Valley, tehát jóval kevesebb vetemény van, nincsenek évszakváltozások, nem kell locsolni, nincsenek ilyen egyéb kívánalmaik, hanem csak annyi, hogy kiásod neki a földet, betrágyázhatod, ha akarod, és lerakod oda, és egy idő után kinő, amit leszüretelhetsz, de ezzel is így tök sok időt el tudsz tölteni, és akkor ott vannak még a falusiak, azoknak is vannak questjeik, tudsz mindegyikkel valamit kereskedni, valamelyik előre is mozdítja a sztorit, és van horgászat is a játékban. Jéj, horgászat! Ami egy az egybe olyan, mint a Stardew Valley-ben, tehát hogy így már csak ezért is tudom mondani, és ott van mellette még a map, ahol meg nagyon sok ilyen kis érdekesség van, amiket így kiolthatsz, felfedezhetsz, felnyithatsz, meg így tényleg annyira kis hangulatos ez is, és így az a morbid humor, ami benne van. Tehát, hogy ha konkrétan nem vagy megelégedve a holttesttel, és nem akarod eltemetni, mert csak lerontaná a temetőd minősítését, akkor így fogod a holttestet, és a folyóba dobod. És így egyelőre ennek nincsen még semmi retorziója, de hát aztán később meg majd biztos lesz erre is valami, hogy mit tudom én, akkor így a holttestek, így a szellemek így kísérteni fognak, és akkor azt is így lekervelned. Van egy dungeon is a játékban a templom alatt. Szóval, meg tudsz főzni természetesen, tehát így... Aha. Elég okay, fullos. Tényleg egy Stardew-vel így csak elég fullos. Halottak. Igen, Stardew temető. Jó, mindenképpen előszedem, mert nagyon érdekel, hogy működik, meg hogy szuper el ez a játék. Ami így még markáns különbség, hogy a napok, tehát azok folyamatosan mennek, aha. és nem kell végigaludjad egyáltalán az éjszakát. Én rendszerint éjszaka dolgozom, és nappal alszom a játékban. Az energiát ja. határoz meg mindent. Aha. Tehát, hogyha elfárad a karaktered, letelik az a csík, akkor nem fogsz tudni semmit se csinálni túl azon, hogy így elmész A pontból B-be, és akkor el kell menned aludni, vagy pedig ugye kajálsz valamit, és akkor itt jön a képbe, hogy a főzés azért egy idő után elég fontos lesz, hogyha így haladni is akarsz a játékkal, de hogy csak az alvással tudod feltölteni az energiádat ezen kívül, és akkor ugye az úgy gyorsabban progresszel így a napokat. 6 különböző nap van a játék. Nem tudom, egyébként miért nem 7 nap van, de mindegy. Tehát, hogy 6 nap pedig van a játék. Pedig olyan kiszám volt. Igen. Egyébként meg a napok az egyes főbűnökről vannak elnevezve a Wikipédia szerint. Tehát így bujaság, kevésség, stb. Hát így kellett volna egy 7. na. de hogy mindegyik napnak van valami is special dealje, tehát hogy mit tudom én, misét csak egy adott nap tarthatsz, akkor jön a pap is a templom elé, akkor vele is tudsz csinálni küldiket, amik ugye megnyitnak, meg fejlesztik majd később a templomot, akkor az asztrológus az megint egy másik napon jön, van egy fogadó, a döglött ló, amit így hívnak, ott egy adott napon jön a kis celepcsaj, akivel így megint tudsz csinálni dolgokat. Aha. Most az alfa behatároltsága miatt így nem sok minden, de hogy ott is így, tehát így tökre kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet progresszelni a dolgot. És tényleg az a jó, hogy így van egy házad, van annak egy pincehelyisége, van egy kerthelyisége, van a templom, van a sírkert, van a kert, van egy méhésztelep, van egy szőlőskert, tehát hogy így van kb. 7-8 különböző helyszín, ja meg a templom alaksora, meg a nem a krematórium, hanem a boncolós hely, ahol a holttesteket preparálhatod. Ezeken a helyeken konkrétan mind külön-külön tudsz dolgokat készíteni és ott lerakni, és akkor ott így kialakítani az annak a helynek megfelelő infrastruktúrát. Aha. És akkor ez is már annyi ilyen kis dolog, amivel így progresszelhetsz, meg így eltöltöd az idődet, meg hát ugye amíg az ezekhez szükséges dolgokat így felfedezed, meg megszerzed, meg így megmunkálod, hogy aztán felhasználd, meg összegyűjtöd, tehát így játszatja magát a játék nagyon. Hát az egyetlen dolog, ami egy kicsit hátulütő, hogy úgy most jelenleg, mert alfa a játék, így nem nagyon rág semmit a szádba, tehát vagy az van, hogy így rájössz előbb-utóbb, hogy az Istenbe lehet mondjuk ilyen fekete tudás pontokat szerezni, vagy aha, pedig Wikipédián, vagy valahol így utána olvasol. Ami egyébként, amikor elkezdtem játszani a játékkal, még ilyen szűzfelület volt, tehát senki nem tudott semmit a játékról. Tehát így... De... Azóta bővült, vagy... Igen, azóta már így van rendes wiki oldala a játéknak, de hogy én így kínomban mondom, jó, akkor wiki, és így nothing. Tehát így akkor nem. Semmi. De ez ugye megint az a kis élmény, hogy akkor így te magadnak így kénytelen vagy rájönni dolgokra, vagy pedig frissíted a YouTube-ot, hogy na hát, ha valaki feltöltött egy olyan videót, hogy de mondom, tehát nagyon fun, és augusztus közepén érkezik a játék. Egy kicsit félek attól, hogy képesek lesznek-e ez alatt a 2,5 hónap alatt mondjuk a sok kis apró bugot kiavítani, meg a kontentet még megcsinálni. Nem kell fejteni mindent, csak nagyon zavarókat. Igen, de mondom, tehát most így alfa a játék, és tényleg így naponta jön ki hozzá frissítés, ahol javítanak benne egy olyan dolgot, ahol elakadtál, mert hogy így nem tudtál tovább haladni, mert hogy nem adta be a questet az NPC, aha, akinek be kellett volna, de szóval én nagyon várom. Tehát, hogy így konkrétan én most abban gondolkodok, hogy most június Jurassic World, július, tadadá. Hanyadikán jön a Jurassic World? 12. Jövő hét kell. Az csak 8 nap. Uh-huh. Már csak 8-at kell aludni. Igen, már csak 8-at kell, azt a játékot is nagyon várom. Akkor augusztus ez a játék, a Graveyard Keeper, szeptemberben is jön valami, amire én így nagyon rá vagyok gajdulva. Biztos ősszel jön az Anno, én legalábbis nagyon bízom benne. De mi volt az a... Ja, a Monster Hunter meg a Re:Legend. Igen, ha júliusban kijönne a Re:Legend, az fasza lenne. Szeptemberben Monster Hunter World, és akkor most megnézem még a naptáramat. Ja tényleg, Shadow of the Tomb Raider. Szeptember 12 jelenállás szerint. Ha csak aha, nem csúsztatják. Szóval... Most így tök jó lenne, ha minden hónapra van egy játék, ami úgy kitölti a mindet. Így működik azért, így a valóságban. Mármint, hogy érted, hogy nem így működik. Hát, hogy így egy játék legyen csak egy hónapban, és nem több. Ja, tehát értelemszerűen én több játékkal is foglalkozok, de lesz a játék, ja, amivel orba szájba minden lehetséges más pillanatban. És akkor úgy tök jó. De egyelőre így kezd így a kis haditervem így révbe érni. Az lenne jó, ha mondjuk október-novemberbe hoznák ki az Annót, a Re:Legend az július, szeptember a Shadow of the Tomb Raider, És akkor úgy köszönjük szépen, idén jók vagyunk. És rendszer így jók is legalábbis vagyunk. Legalábbis én. Aha. De mondom, tehát a Graveyard Keeper az határozottan jó. Mindenképpen ki akarom próbálni. Van egy ilyen kis lista, amiket mindenképpen ki akarok próbálni, nem állok jól vele. De ez mindenképpen rajta van. Én abban reménykedek, hogy az E3-on nem lesz nagyon játék, ami így újdonság lesz, tehát csak olyanokat lobogtatnak majd megint, amiket már várok, és max emellé egy vagy két játék, ami két év múlva jön ki. Aha. És akkor így köszönöm, szépen jók vagyunk. E3, ja. És megpecegettek egy Assassin's Creed Odyssey-t, ami tuti hajós lesz, szóval az lehet, hogy érdekel. De egyébként így más nagyon... Én nem is. Tudom, az új Assassin's Creed az egyáltalán nem. Na mindegy, de kezdjünk el erről beszélgetni, hogy mik érdekelnek minket E3-ról, mert akkor örökké itt ülünk, már 9. Nagyon-nagyon röviden a House Flipperről nagyon élveztem. Nagyon élveztem, de ezek állatok, ezek nem is éri meg felújítani ingatlanokat. Ja. Ezek semmit nem értenek a művészethez. Én még gondolkodom azon, hogy kéne belőle még egy videó, vagy egy stream, mert így tényleg annyira így érdekel még, hogy az hova fut ki, meg gondolom a nézettsége is talán lenne még, talán. Támadnak a szárnyas hangyák. Igen, én is gondolkozom, nem a nézettség miatt feltétlenül, hanem azért, mert nagyon élveztem. Tényleg nagyon élveztem. Azt csináltam egyébként, hogy elénk kerestem egy kis pénzt, és aztán meg felújítottam ilyen nagyon pöpecre egy kis lakást. Mm-hmm. De semmi értelme nincs, ne újíts fel nagyon pöpecre egy kis lakást. Kerestem rajta 4000 dollárt összesen. Úgyhogy közben átpörgettem vagy 40 ezeret. Tehát, hogy így, és ugye ez egy komolyabb munkával keresel kétszer annyit. Ja. Igen, tehát hogy az inkább csak ilyen személyes perverzió. Ilyen nagyon kis esztétikusra, egyben nyitottam a nappalit a konyhával, ilyen modernre, fiatalosra felújítottam, aztán jött valaki, aki között, hogy egy olyan ingatlant keresik, ahol ki tudok alakítani egy külön irodát, rohadj meg. Aztán ilyen tök fiatalosnak terveztem, tudod, ilyen fiatal diák, mit tudom én, jó módú, pályakezdő, ilyesminek képzeltem, hogy tudom, hogy ilyennek fogom eladni, és akkor tökre fogja értékelni, hogy szépek a falak, meg tele van technikai eszközökkel, meg úgy van összerendezve az egész, hogy ilyen modern legyen, sok növény, azt megvette egy idős házaspár. És képzelni, hogy fognak élni abban a házban. Kemény. Na mindegy, szóval a House Flippert még én is ki akarom egyszer próbálni. Csak ilyen adhok jelleggel. Majd elfelejtettem, volt nekem még egy játékom, amiről röviden még így szólnék pár szót. Aha. Ezt tegnap streameltem Twitch-en. Ez pedig nem más, mint az Ancestors Legacy, ami pedig egy koraközépkori RTS. Láttam belőle egy fél másodpercet körülbelül. Nagyon durva. Tehát, hogy olyan szépen megcsinálták, tehát, hogy így le tudsz zoomolni, hogy ilyen akciókameraként követheted a csapatodat, és így a harcok iszonyat véresek. Tehát, hogy most, amit így, ez konkrétan az intrója a játéknak, ami egyébként az engine-nel van, tehát, hogy ezek a harcok, jó, ez egy picit scriptelt azért, de majdnem így megtörténnek. Tehát konkrétan, amikor így összemennek, tehát így kora-középkorról van szó, tehát 790-es évek környéke, tehát, hogy így vikingek, britonok, germánok, stb. Tehát, hogy így kardok, lándzsák, íjak és szekercék versenyeznek egymással. És akkor így, tehát hogy így néznek ki a harcok, hogy így átdöfik, pofán veri a baltával, üti a pajzsokat, és akkor előbb-utóbb vagy a pajzs törik szét, vagy pedig valaki hátba döfi a másikat, és akkor ezek így eszméletlenül le vannak modellezve. Maga a játék meg úgy néz ki, hogy egy ilyen kis tábort, most egy kicsit beletekerek, tehát hogy egy tábort tudsz fejleszteni, akkor ezzel egyre több egységet fogsz tudni kiállítani. A tábor körül, illetve a környező falvakat is, hogyha így elkapod, Tehát menni kell rédelni, meg így fasztogatni, meg gyújtogatni, jó viking módon, meg nőket rabolni. Nyilván. Akkor a falu körüli ilyen infrastruktúrát, az szépen így a parasztokat kiküldöd oda, hát egy kis erőszak alkalmazásával kiküldöd oda dolgozni, és akkor így oldódik meg az építkezéshez, illetve a csapatok fenntartásához szükséges fa, fém és kaja kérdése. Aha. És akkor onnantól kezdve a te feladatod, hogy tudod fejleszteni az egyes csapatokat is a faluban, és akkor erősebbek, ügyesebbek lesznek, és akkor így a terepet felhasználva gyakorlatilag ütközeteket kell vívni. Aha. Tehát, hogy így nézi a játék, hogy éppen... Stratégiai játék dolgokat kell csinálni. Igen, igen, hogy ha erdőbe mész, akkor például bónuszokat kapsz így védelemben az íjászokkal szemben, el tudsz bújni a magas fűbe, vagy a búzamezőbe, és akkor a lesből támadni, tudsz ilyen csapdákat kraftolni az egységekkel, és akkor abban, ha így egy járőr belesétál, akkor ott így az úgy fáj neki, és egy kicsit megtizedeled őket. Most próbálok egy olyan helyet keresni, hogy egy kis csatára irázom. Ahol történik valami? Aha. De mondom, tehát így nagyon szépen néz ki a játék, nincsen túl gond... Ja, hát igen, értem szerint azért tudsz fejleszteni még, tehát ilyen fejlesztéseket vásárolni magadnak, meg minden, de mármint, hogy így gazdaság szinten is, de nincsen túl gondolva a játék, tehát nem egy StarCraft szinten van benne az építkezés, de maga mondom, a hangulat és a csata jelenetek eszméletlenül jól meg lettek csinálva, és ami a slusz poén, hogy ugyanazok készítették ezt a játékot, akik a Hatredet elkövették 2 évvel ezelőtt. Igen? Aha, ugyanaz a Tudnak csapat. Tudnak ők játékot csinálni, ha akarnak, csak nem akartak, vagy nem tudom. Hát nem tudom, mit akartak, de hogy így... de hogy ez viszont így klasszisokat ver a Hatredre biztosan, meg úgy egy jó stratégiai játék lesz. Tűnik. Aha. Akkor is keresek egy jelentet, ahol így bezoomoltam. Na, talán itt a hidas csata az lesz az mindjárt. Ezek a streamek így hosszabbak. De valahol még kell legyen egy hely, ahol így rámennek a parasztok egymásra. Volt egy ilyen hero egység, Ulf. Na, az például mindig előszaladt, és akkor így egymagában a parittyásokat így szétkapta. Hát ő hero egység, tehát hogy... Ő Ulf. Ő volt az én hősöm. Ja, látom, ott szalad. Jan Ulf. És szétver mindenkit. De hol zoomoltam én így bele az egészbe? De itt most egészen jól belezoomoltál az előbb. Nem ilyen az akciókamerás, tehát az sokkal lát, de talán az elején is volt még valami. Ez az. Na, szóval valami ilyesmit kell elképzelni mindjárt, ha betölt, hogy így mindjárt rázoomol, ott egy kis őrjárat, és akkor most így tökig rázoomolok, és akkor ez az akciókamera nézet. Tehát, hogy így még a kamera is így rezeg, és ilyenkor lehet 360 fokba forgatni. Meg volt egy része, ahol így a csapattal igen. is így mozdulok egy irányba. Oké, ez azért elég zsír. Tehát nagyon jól néz ki, konkrétan. Írják is a csetten, hogy amikor a faluban harcoltál, akkor volt teljes zoom. Igen, volt többször is, tehát csak így hátradőlt. Tehát maga a csata nekem sokszor abból állt, hogy így jobb klik, oda mentek, és akkor így rázoomolok, és így nézzük, mi történik. Így mozizunk. Tehát, hogy ha valaki így stratégiai játék élményre vágyik, akkor nem ezt mondanám így a legintenzívebbnek, viszont mondom, nagyon kis hangulatos és egy jól összerakott játéknak tűnik. Hol csatáztak itt? Pedig itt voltak azért elég nagy csatáim. Talán itt, ott meg Godric és Ulf, talán itt sikerül rájuk zoomolnom. Igen, Ulf az így, ott vannak a parittyások, akiket Ulf szétkap, itt is van. Na most Ulf rendezi át a népet. És akkor mondom, hogyha így vonulnak az erdőbe, akkor az is az ad hangot, hogy megy az egység, és akkor mögötte a több tucat vagy 100 ember, és akkor ilyen hatalmas nagy ilyen vonulások, aztán amikor így egymásra talál a két sereg, akkor meg ilyen lögdösődés, rugdosás, vagdosás, kaszabolás, iszonyat véres egyébként a játék. Tehát azért hála az ének nem úgy, mint a filmekben, hogy mindig csak egy támad, hanem szépen azért nem mindenki, de azért szépen körbálják, azt ütlegelik el. Ja, de mondom, tehát, hogy Ulf a szekercéjével azért úgy rendesen megkínál mindenkit. Hopp, ott valakinek így a fejébe beleállította, tehát így jól ki van dolgozva. De kis véres az arc. Ja. Jó, hát nyilván azért össze nem hangolták az animációkat, hogy úgy mondjuk védekezzen. Jó, hát nem 100%-os, mert azért a statokat nézi a játék, de hogy az animációk azok úgy abszolút rendben vannak, az biztos, és így ja, azért ez elég királyú néz ki. Hozzáadom a játékot. Úgyhogy Ancestors Legacy szintén játszható. Mókának tűnik. Erősen játszható stratégiai játéknak mondanám. Jól van. Szerintem akkor ugye a májusi hónapot többé-kevésbé ki is végeztük így játékügyileg. Így van, lefettük azokat, amikkel játszottunk nyilván. Igen, de úgy nagyjából úgy ezek is voltak ugye a nagyobb említésen mértó címek, én úgy vettem észre. Persze mindig van valami, amivel nem játszottunk, és ezt utána az ránk kirólják, hogy hát ezt nem is mondtuk, de szerintem úgy ez a májusi hónap nekem rendben volt. Minden tekintetben. Ja, na, viszont akkor ennyi lett volna már a CubeCast. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismételten ma este is velünk tartottatok, vagy visszanéztétek ugye az adást, mert hogy rendben is jól néztek ki az animációk, csak hát izé. Igen, igen, egy kis neonáci, fasiszta, apokalipszis hangulat az így átjött rajta, de meg azért egy erős szociopszichopátia is. Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy de jók voltak az animációk. Igen, a csonkítások rendben voltak. Na de, jövő héten valószínűleg már az E3 jegyében jelentkezünk majd lázban nektek. Lázban égünk, aha. Igen, azt akkor még majd kiötleteljük előtte, így mondom e-mailben, hogy legyen, s mint legyen. Ja, ja, meg én is beszélek az Időutazók Társasága srácokkal, mert velük beszéltünk közös nézést, ugye? Ha esetleg jövő héten nem lenne podcast, akkor viszont utána levő héten egy nagyon masszív E3 és Jurassic World-ös CubeCast-tel jelentkezünk nektek, úgyhogy lesz mit néznetek addig is. Jó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok 117. alkalommal, mi búcsúzunk, találkozunk egy vagy két hét múlva. Következőre. Igen. Nem sokára. Igen. Nem kell sokat aludni. Sziasztok.